गायत्रो वै वै गायत्रो गायत्रो वा ऐ इन्द्रवायवो वै गायत्रो गायत्रो वा ऐ इन्द्रवायवः वा ऐ इन्द्रवायव ऐ इन्द्रवायवो वै वा ऐ इन्द्रवायवो गायत्रम् गायत्रमै इन्द्रवायवो वै वा ऐ इन्द्रवायवो गायत्रम् ऐन्द्रवायवो गायत्रम् गायत्रमै इन्द्रवायव ऐ इन्द्रवायवो गायत्रम् प्रायणीयम् प्रायणीयम् गायत्रमै इन्द्रवायव ऐ इन्द्रवायवो गायत्रम् प्रायणीयम् ऐन्द्रवायव इत्यै इन्द्रवायवः गायत्रम् प्रायणीयम् प्रायणीयम् गायत्रम् गायत्रम् प्रायणीयमहरः प्रायणीयम् गायत्रम् गायत्रम् प्रायणीयमः प्रायणीयमहरः प्रायणीयम् प्रायणीयमहस्तस्मात्तस्मादः प्रायणीयम् प्रायणीयमहस्तस्मात् प्रायणीयमिति प्रायणीयम् अहस्तस्मात्तस्मादहरहस्तस्मात् प्रायणीये प्रायणीये तस्मादहरहस्तस्मात् प्रायणीये तस्मात्प्रायणीये प्रायणीये तस्मात्तस्मात्प्रायणीये हन् हन् प्रायणीये तस्मात्तस्मात्प्रायणीये हन् प्रायणीये हन् हन् प्रायणीये प्रायणीये हन् इन्द्रवायव ऐ इन्द्रवायवो हन् प्रायणीये प्रायणीये हन् इन्द्रवायवः प्रायणीय इति प्रायणीये अहन्नैन्द्रवायव ऐ इन्द्रवायवो हन्नहन्नैन्द्रवायवो गृह्यते गृह्यत ऐन्द्रवायवो हन्नहन्नैन्द्रवायवो गृह्यते ऐन्द्रवायवो गृह्यते गृह्यत ऐन्द्रवायव ऐ इन्द्रवायवो गृह्यते स्वे स्वे गृह्यत ऐन्द्रवायव ऐ इन्द्रवायवो गृह्यते स्वे ऐन्द्रवायव इत्यै इन्द्रवायवः गृह्यते स्वे स्वे गृह्यते गृह्यते स्व एवैव स्वे गृह्यते गृह्यते स्व एव स्व एवैव स्वे स्व एवैनमेनमेव स्वे स्व एवैनम् एवैनमेनमेवैवैनमायतन आयतन एनमेवैवैनमायतने एनमायतन आयतन एनमेनमायतने गृह्णाति गृह्णात्यायतन एनमेनमायतने गृह्णाति आयतने गृह्णाति गृह्णात्यायतन आयतने गृह्णाति त्रैष्टुभस्त्रैष्टुभ गृह्णात्यायतन आयतने गृह्णाति त्रैष्टुभ आयतन इत्यायतने गृह्णाति त्रैष्टुभस्त्रैष्टुभो गृह्णाति गृह्णाति त्रैष्टुभो वै वै त्रैष्टुभो गृह्णाति गृह्णाति त्रैष्टुभो वै त्रैष्टुभो वै वै त्रैष्टुभस्त्रैष्टुभो वै शुक्रशुक्र वै त्रैष्टुभस्त्रैष्टुभो वै शुक्र वै शुक्रशुक्र वै वै शुक्रस्त्रैष्टुभम् त्रैष्टुभगौ शुक्र वै वै शुक्रस्त्रैष्टुभम् शुक्रस्त्रैष्टुभम् त्रैष्टुभगौ शुक्रशुक्रस्त्रैष्टुभम् द्वितीयम् द्वितीयम् त्रैष्टुभगौ शुक्रशुक्रस्त्रैष्टुभम् द्वितीयम् त्रैष्टुभम् द्वितीयम् द्वितीयम् त्रैष्टुभम् त्रैष्टुभम् द्वितीयमहरः द्वितीयम् त्रैष्टुभम् त्रैष्टुभम् द्वितीयमः द्वितीयमहरः द्वितीयम् द्वितीयमहस्तस्मात्तस्मादः द्वितीयम् द्वितीयमहस्तस्मात् अहस्तस्मात्तस्मादहरहस्तस्मात् द्वितीये द्वितीये तस्मादहरहस्तस्मात् द्वितीये तस्माद्वितीये द्वितीये तस्मात्तस्माद्वितीये हन्नहम् द्वितीये तस्मात्तस्माद्वितीये हन् द्वितीये हन्नहम् द्वितीये द्वितीयेऽहम् शुक्रशुक्रोऽहम् द्वितीये द्वितीयेऽहम् शुक्रः अहम् शुक्रशुक्रोऽहन्नहम् शुक्रो गृह्यते गृह्यते शुक्रोऽहन्नहम् शुक्रो गृह्यते शुक्रो गृह्यते गृह्यते शुक्रशुक्रो गृह्यते स्वे स्वे गृह्यते शुक्रशुक्रो गृह्यते स्वे गृह्यते स्वे स्वे गृह्यते गृह्यते स्व एवैव स्वे गृह्यते गृह्यते स्व एव स्व एवैव स्वे स्व एवैनमेनमेव स्वे स्व एवैनम् एवैनमेनमेवैवैनमायतन आयतन एनमेवैवैनमायतने एनमायतन आयतन एनमेनमायतने गृह्णाति गृह्णात्यायतन एनमेनमायतने गृह्णाति आयतने गृह्णाति गृह्णात्यायतन आयतने गृह्णाति जागतो जागतो गृह्णात्यायतन आयतने गृह्णाति जागतः आयतन इत्यायतने गृह्णाति जागतो जागतो गृह्णाति गृह्णाति जागतो वै वै जागतो गृह्णाति गृह्णाति जागतो वै जागतो वै वै जागतो जागतो वा आग्रेण आग्रेणो वै जागतो जागतो वा आग्रेणः वा आग्रेण आग्रेणो वै वा आग्रेणो जागतम् जागतमाग्रेणो वै वा आग्रेणो जागतम् आग्रेणो जागतम् जागतमाग्रेण आग्रेणो जागतम् तृतीयम् तृतीयम् जागतमाग्रेण आग्रेणो जागतम् तृतीयम् जागतम् तृतीयम् तृतीयम् जागतम् जागतम् तृतीयमहरः तृतीयम् जागतम् जागतम् तृतीयमः तृतीयमहरः तृतीयम् तृतीयमहस्तस्मात् तस्मादः तृतीयम् तृतीयमहस्तस्मात् आयतन इत्यायतने गृह्णात्युथो अथो गृह्णाति गृह्णात्युथो स्वर्गस्वमथो गृह्णाति गृह्णात्युथो स्वमम् अथो स्वर्गस्वमथो अथो स्वमेवैव स्वमथो अथो स्वमेव अथो इत्युथो स्वमेवैव स्वर्गस्वमेव छन्दश्छन्द एव स्वर्गस्वमेव छन्दः एव छन्दश्छन्द एवैव छन्दोन्वरछन्द एवैव छन्दोनु छन्दोन्वरछन्दश्छन्दोन पर्यावर्तन्ते पर्यावर्तन्ते अनुछन्दश्छन्दोन पर्यावर्तन्ते अनुपर्यावर्तन्ते पर्यावर्तन्तेऽन्वनुपर्यावर्तन्ते राधन्तरो राधन्तरः पर्यावर्तन्तेऽन्वनुपर्यावर्तन्ते राधन्तरः पर्यावर्तन्ते राधन्तरो राधन्तरः पर्यावर्तन्ते पर्यावर्तन्ते राधन्तरो वै वै राधन्तरः पर्यावर्तन्ते पर्यावर्तन्ते राधन्तरो वै पर्यावर्तन्त इति परि आवर्तन्ते राधन्तरो वै वै राधन्तरो राधन्तरो वायीन्द्रवायवायीन्द्रवायवो वै राधन्तरो राधन्तरो वायीन्द्रवायवः राधन्तर इति राधन्तरः वायीन्द्रवायवायीन्द्रवायवो वै वायीन्द्रवायवो राधन्तरगो राधन्तरमैन्द्रवायवो वै वायीन्द्रवायवो राधन्तरम् ऐन्द्रवायवो राधन्तरगो राधन्तरमैन्द्रवायवैन्द्रवायवो राधन्तरम् पञ्चमम् पञ्चमगो राधन्तरमैन्द्रवायवैन्द्रवायवो राधन्तरम् पञ्चमम् ऐन्द्रवायव इत्येन्द्रवायवः राधन्तरम् पञ्चमम् पञ्चमगो राधन्तरगो राधन्तरम् पञ्चममः रः पञ्चमगो राधन्तरगो राधन्तरम् पञ्चममः राधन्तरमिराधन्तरम् पञ्चममः रः पञ्चमम् पञ्चममहस्तस्मात् तस्मादः पञ्चमम् पञ्चममहस्तस्मात् अहस्तस्मात् तस्मादहरहस्तस्मात् पञ्चमे पञ्चमे तस्मादहरहस्तस्मात् पञ्चमे तस्मात् पञ्चमे पञ्चमे तस्मात् तस्मात् पञ्चमे हन्नहन् पञ्चमे तस्मात् तस्मात् पञ्चमे हन् पञ्चमे हन्नहन् पञ्चमे पञ्चमे हन्नैन्द्रवायव ऐन्द्रवायवो हन् पञ्चमे पञ्चमे हन्नैन्द्रवायव अहन्नैन्द्रवायव ऐन्द्रवायवो हन्नहन्नैन्द्रवायवो गृह्यते गृह्यत ऐन्द्रवायवो हन्नहन्नैन्द्रवायवो गृह्यते ऐन्द्रवायवो गृह्यते गृह्यत ऐन्द्रवायव ऐन्द्रवायवो गृह्यते स्वे स्वे गृह्यत ऐन्द्रवायव ऐन्द्रवायवो गृह्यते स्वे ऐन्द्रवायव इत्यैन्द्रवायवः गृह्यते स्वे स्वे गृह्यते गृह्यते स्व एवैव स्वे गृह्यते गृह्यते स्व एव स्व एवैव स्वे स्व एवैनमेनमेव स्वे स्व एवैनम् एवैनमेनमेवैवैनमायतन आयतनमेवैवैनमायतने एनमायतन आयतन एनमेनमायतने गृह्णाति गृह्णात्यायतन एनमेनमायतने गृह्णाति आयतने गृह्णाति गृह्णात्यायतन आयतने गृह्णाति बारुहतो बारुहतो गृह्णात्यायतन आयतने गृह्णाति बारुहत आयतन इत्यायतने गृह्णाति बारुहतो बारुहतो गृह्णाति गृह्णाति बारुहतो वै वै बारुहतो गृह्णाति गृह्णाति बारुहतो वै बारुहतो वै वै बारुहतो बारुहतो वै शुक्रशुक्रो वै बारुहतो बारुहतो वै शुक्रः वै शुक्रशुक्रो वै वै शुक्रो बारुहतम् बारुहतगो शुक्रो वै वै शुक्रो बारुहतम् शुक्र बारुहतम् बारुहतगो शुक्रशुक्रो बारुहतगो षष्ठगो षष्ठम् बारुहतगो शुक्रशुक्रो बारुहतगो षष्ठम् बारुहतगो षष्ठगो षष्ठम् बारुहतम् बारुहतगो षष्ठमः षष्ठम् बारुहतम् बारुहतगो षष्ठमः षष्ठमः षष्ठगो षष्ठमहस्तस्मात् तस्मादः षष्ठगो षष्ठमहस्तस्मात् अहस्तस्मात् तस्मादहरहस्तस्मात् षष्ठे षष्ठे तस्मादहरहस्तस्मात् षष्ठे तस्मात् षष्ठे षष्ठे तस्मात् तस्मात् षष्ठे हन्नहन् षष्ठे तस्मात् तस्मात् षष्ठे हन्न षष्ठे हन्नहन् षष्ठे षष्ठे हन् शुक्रशुक्रोहन् षष्ठे षष्ठे हन् शुक्रः अहन् शुक्रशुक्रो हन्नहन् शुक्रो गृह्यते गृह्यते शुक्रो हन्नहन् शुक्रो गृह्यते शुक्र गृह्यते गृह्यते शुक्रशुक्र गृह्यते स्वे स्वे गृह्यते शुक्रशुक्र गृह्यते स्वे गृह्यते स्वे स्वे गृह्यते गृह्यते स्व एवैव स्वे गृह्यते गृह्यते स्व एव स्व एवैव स्वे स्व एवैनमेनमेव स्वे स्व एवैनम् एवैनमेनमेवैवैनमायतन आयतन एनमेवैवैनमायतने एनमायतन आयतन एनमेनमायतने गृह्णाति गृह्णात्यायतन एनमेनमायतने गृह्णाति आयतने गृह्णाति गृह्णात्यायतन आयतने गृह्णात्येतदेतत् गृह्णात्यायतन आयतने गृह्णात्येतत् आयतन इत्यायतने गृह्णात्येतदेतत् गृह्णाति गृह्णात्येतद्वै वा एतत् गृह्णाति गृह्णात्येतद्वै एतद्वै वा एतदेतद्वै द्वितीयम् द्वितीयम् वा एतदेतद्वै द्वितीयम् वै द्वितीयम् द्वितीयम् वै वै द्वितीयम् यज्ञम् यज्ञम् द्वितीयम् वै वै द्वितीयम् यज्ञम् द्वितीयम् यज्ञम् यज्ञम् द्वितीयम् द्वितीयम् यज्ञमापदावद्यज्ञम् द्वितीयम् द्वितीयम् यज्ञमापद यज्ञमापदावद्यज्ञम् यज्ञमापद्यद्यदापद्यज्ञम् यज्ञमापद्यद आपद्यद्यदापदापद्यच्छन्दागुंसि छन्दागुंसि यदापदापद्यच्छन्दागुंसि यच्छन्दागुंसि छन्दागुंसि यद्यच्छन्दागुस्यात्मोच्चात्मोति छन्दागुंसि यद्यच्छन्दागुस्यात्मोति छन्दागुस्यात्मोत्यात्मोति छन्दागुंसि छन्दागुस्यात्मोति यद्यदाप्नोति छन्दागुंसि छन्दागुस्यात्मोति यद् आप्नोति यद्यदाप्नोत्यात्मोति यच्छुक्रः शुक्रो यदाप्नोत्यात्मोति यच्छुक्रः यच्छुक्रः शुक्र यद्यच्छुक्रश्वश्व शुक्र यद्यच्छुक्रश्व शुक्रश्वश्व शुक्रश्वो गृह्यते गृह्यतेष्व शुक्रश्वो गृह्यते श्व गृह्यते गृह्यतेष्वश्व गृह्यते यत्र यत्र गृह्यतेष्वश्व गृह्यते यत्र गृह्यते यत्र यत्र गृह्यते गृह्यते यत्रैवैव यत्र गृह्यते गृह्यते यत्रैव यत्रैवैव यत्र यत्रैव यज्ञम् यज्ञमेव यत्र यत्रैव यज्ञम् एव यज्ञम् यज्ञमेवैव यज्ञमदृशन्नदृशन यज्ञमेवैव यज्ञमदृशन् यज्ञमदृशन्नदृशन यज्ञम् यज्ञमदृशन् ततस्ततोदृशन यज्ञम् यज्ञमदृशन् ततः अदृशन् ततस्ततोदृशन्नदृशन् तत एवैव ततोदृशन्नदृशन् तत एव तत एवैव ततस्तत एवैनमेनमेव ततस्तत एवैनम् एवैनमेनमेवैवैनम् पुनः पुनरेनमेवैवैनम् पुनः एनम् पुनः पुनरेनमेनम् पुनः प्रपुनरेनमेनम् पुनः प्र पुनः प्रपुनः पुनः प्रयुङ्क्ते युङ्क्ते प्रपुनः पुनः प्रयुङ्क्ते प्रयुङ्क्ते युङ्क्ते प्रप्रयुङ्क्ते तृष्टन्मुखस्तृष्टन्मुखो युङ्क्ते प्रप्रयुङ्क्ते तृष्टन्मुख युङ्क्ते तृष्टन्मुखस्तृष्टन्मुखो युङ्क्ते युङ्क्ते तृष्टन्मुखो वै वै तृष्टन्मुखो युङ्क्ते युङ्क्ते तृष्टन्मुखो वै तृष्टन्मुखो वै वै तृष्टन्मुखस्तृष्टन्मुखो वै तृतीयस्तृतीयो वै तृष्टन्मुखस्तृष्टन्मुखो वै तृतीय तृष्टन्मुख इति तृष्टगमुखः वै तृतीयस्तृतीयो वै वै तृतीयस्त्रिरात्रस्त्रिरात्रस्तृतीयो वै वै तृतीयस्त्रिरात्र यत्सप्तमे सप्तमे यद्यत्सप्तमे हन्नहन् सप्तमे यद्यत्सप्तमे हन् सप्तमे हन्नहन् सप्तमे सप्तमे हन् शुक्रः शुक्रोहन् सप्तमे सप्तमे हन् शुक्रः अहन् शुक्रः शुक्रोहन्नहन् शुक्रो गृह्यते गृह्यते शुक्रोहन्नहन् शुक्रो गृह्यते शुक्र गृह्यते गृह्यते शुक्रः शुक्र गृह्यते स्वे स्वे गृह्यते शुक्रः शुक्र गृह्यते स्वे गृह्यते स्वे स्वे गृह्यते गृह्यते स्व एवैव स्वे गृह्यते गृह्यते स्व एव स्व एवैव स्वे स्व एवैनमेनमेव स्वे स्व एवैनम् एवैनमेनमेवैवैनमायतन आयतन एनमेवैवैनमायतने एनमायतन आयतन एनमेनमायतने गृह्णाति गृह्णात्यायतन एनमेनमायतने गृह्णाति आयतने गृह्णाति गृह्णात्यायतन आयतने गृह्णात्यथो अथो गृह्णात्यायतन आयतने गृह्णात्यथो आयतन इत्यायतने गृह्णात्यथो अथो गृह्णाति गृह्णात्यथो स्वर्गस्वमथो गृह्णाति गृह्णात्यथो स्वम् अथो स्वर्गस्वमथो अथो स्वमेवैव स्वमथो अथो स्वमेव अथो इत्यथो स्वमेवैव स्वर्गस्वमेव छन्दश्छन्द एव स्वर्गस्वमेव छन्दः एव छन्दश्छन्द एवैव छन्दोन्मनछन्द एवैव छन्दोनु छन्दोन्मनछन्दश्छन्दोन पर्यावर्तन्ते पर्यावर्तन्ते छन्दश्छन्दोन पर्यावर्तन्ते अनुपर्यावर्तन्ते पर्यावर्तन्तेऽन्वन पर्यावर्तन्ते वाग् वाग् पर्यावर्तन्तेऽन्वन पर्यावर्तन्ते वाग् पर्यावर्तन्ते वाग् वाग् पर्यावर्तन्ते पर्यावर्तन्ते वाग् वै वै वाग् पर्यावर्तन्ते पर्यावर्तन्ते वाग् वै पर्यावर्तन्त इति परि आवर्तन्ते वाग् वै वै वाग् वाग् वा आग्रेण आग्रेणो वै वाग् वाग् वा आग्रेण आग्रेण आग्रेणो वै वा आग्रेणो वाग्वागा आग्रेणो वै वा आग्रेणो वाग् आग्रेणो वाग्वागा आग्रेण आग्रेणो वागष्टममष्टमम् वागा आग्रेण आग्रेणो वागष्टमम् वागष्टममष्टमम् वाग्वागष्टममहरहरष्टमम् वाग्वागष्टममः अष्टममहरहरष्टममष्टममहस्तस्मात्तस्मादहरष्टममष्टममहस्तस्मात् हस्तस्मात्तस्मादहरहस्तस्मादष्टमे एष्टमे तस्मादहरहस्तस्मादष्टमे अस्मादष्टमे एष्टमे तस्मात्तस्मादष्टमे हन्नहन्नष्टमे तस्मात्तस्मादष्टमे हन्नो अष्टमे हन्नहन्नष्टमे एष्टमे हन्नाग्रेण आग्रेणो हन्नष्टमे एष्टमे हन्नाग्रेण अहन्नाग्रेण आग्रेणो हन्नहन्नाग्रेणो गृह्यते गृह्यत आग्रेणो हन्नहन्नाग्रेणो गृह्यते आग्रेणो गृह्यते गृह्यत आग्रेण आग्रेणो गृह्यते स्वे स्वे गृह्यत आग्रेण आग्रेणो गृह्यते स्वे गृह्यते स्वे स्वे गृह्यते गृह्यते स्व एवैव स्वे गृह्यते गृह्यते स्व एवैव स्वे स्व एवैनमेनमेव स्वे स्व एवैनम् एनमायतन आयतन एनमेनमायतने गृह्णाति गृह्णात्यायतन एनमेनमायतने गृह्णाति आयतने गृह्णाति गृह्णात्यायतन आयतने गृह्णाति प्राणः प्राणो गृह्णात्यायतन आयतने गृह्णाति प्राणः आयतन आयतने गृह्णाति प्राणः प्राणो गृह्णाति गृह्णाति प्राणो वै वै प्राणो गृह्णाति गृह्णाति प्राणो वै प्राणो वै वै प्राणः प्राणो वा ऐन्द्रवायव ऐन्द्रवायवो वै प्राणः प्राणो वा ऐन्द्रवायव प्राण इति प्राणः वा ऐन्द्रवायव ऐन्द्रवायवो वै वा ऐन्द्रवायव प्राणः प्राण ऐन्द्रवायवो वै वा ऐन्द्रवायव प्राण ऐन्द्रवायव प्राणः प्राण ऐन्द्रवायव ऐन्द्रवायव प्राणो नवमं नवमं प्राण ऐन्द्रवायव ऐन्द्रवायव प्राणो नवमं ऐन्द्रवायव इत्यैन्द्रवायवः प्राणो नवमं नवमं प्राणः प्राणो नवमं हरहर्नवमं प्राणः प्राणो नवमः प्राण इति प्राणः नवमं हरहर्नवमं नवमं हस्तस्मात् तस्मादहर्नवमं नवमं हस्तस्मात् हस्तस्मात् तस्मादहरहस्तस्मान्नवमेनस्मादहरहस्तस्मान्नवमे नवमे हन्न हन्नवमे नवमे हन्नैन्द्रवायव ऐन्द्रवायवो हन्नवमे नवमे हन्नैन्द्रवायव हन्नैन्द्रवायव ऐन्द्रवायवो हन्न हन्नैन्द्रवायवो गृह्यते गृह्यत ऐन्द्रवायवो हन्न हन्नैन्द्रवायवो गृह्यते ऐन्द्रवायवो गृह्यते गृह्यत ऐन्द्रवायव ऐन्द्रवायवो गृह्यते स्वे स्वे गृह्यत ऐन्द्रवायव ऐन्द्रवायवो गृह्यते स्वे ऐन्द्रवायव इत्यैन्द्रवायव गृह्यते स्वे स्वे गृह्यते गृह्यते स्व एवैव स्वे गृह्यते गृह्यते स्व एव स्व एवैव स्वे स्व एवैनमेनमेव स्वे स्व एवैनम् एवैनमेनमेवैवैनमायतन आयतन एनमेवैवैनमायतने एनमायतन आयतन एनमेनमायतने गृह्णाति गृह्णात्यायतन एनमेनमायतने गृह्णाति आयतने गृह्णाति गृह्णात्यायतन आयतने गृह्णात्येतदेतत् गृह्णात्यायतन आयतने गृह्णात्येतत् आयतन अदित्या आयतने गृह्णात्येतदेतत् गृह्णाति गृह्णात्येतद्वै वा एतत् गृह्णाति गृह्णात्येतद्वै एतद्वै वा एतदेतद्वै तृतीयम् तृतीयम् वा एतदेतद्वै तृतीयम् वै तृतीयम् तृतीयम् वै वै तृतीयम् यज्ञम् यज्ञम् तृतीयम् वै वै तृतीयम् यज्ञम् तृतीयम् यज्ञम् यज्ञम् तृतीयम् तृतीयम् यज्ञमापदापद्यज्ञम् तृतीयम् तृतीयम् यज्ञमापद यज्ञमापदापद्यज्ञम् यज्ञमापद्यद्यदापद्यज्ञम् यज्ञमापद्यत् आपद्यद्यदापदाद्यच्छन्दागुंसि छन्दागुंसि यदापदाद्यच्छन्दागुंसि यच्छन्दागुंसि छन्दागुंसि यद्यच्छन्दागुस्याप्नोत्याप्नोच्छन्दागुंसि यद्यच्छन्दागुस्याप्नोति छन्दागुस्याप्नोत्याप्नोच्छन्दागुंसि छन्दागुस्याप्नोति यद्यदाप्नोति छन्दागुंसि छन्दागुस्याप्नोति यद् आप्नोति यद्यदाप्नोत्याप्नोति गदै ईन्द्रवायव ईन्द्रवायवो यदाप्नोत्याप्नोति गदै ईन्द्रवायव यदै ईन्द्रवायव ऐ ईन्द्रवायवो यद्यदै ईन्द्रवायव श्वश्व ऐ ईन्द्रवायवो यद्यदै ईन्द्रवायव श्व ऐन्द्रवायव श्वश्व ऐ ईन्द्रवायव ऐ ईन्द्रवायव श्व गृह्यते गृह्यते श्व ऐ ईन्द्रवायव ऐ ईन्द्रवायव श्व गृह्यते ऐन्द्रवायव इत्यै ईन्द्रवायव श्व गृह्यते गृह्यते श्वश्व गृह्यते यत्र यत्र गृह्यते श्वश्व गृह्यते यत्र गृह्यते यत्र यत्र गृह्यते गृह्यते यत्रैवैव यत्र गृह्यते गृह्यते यत्रैव यत्रैवैव यत्र यत्रैव यज्ञम् यज्ञमेव यत्र यत्रैव यज्ञम् एव यज्ञम् यज्ञमेवैव यज्ञमदृशन्नदृशन् यज्ञमेवैव यज्ञमदृशन् यज्ञमदृशन्नदृशन् यज्ञम् यज्ञमदृशन्ततस्ततोदृशन् यज्ञम् यज्ञमदृशन्ततः अदृशन्ततस्ततोदृशन्नदृशन्तत एवैव ततोदृशन्नदृशन्तत एव तत एवैव ततस्तत एवैनमेनमेव ततस्तत एवैनम् एवैनमेनमेवैवैनम् पुनः पुनरेनमेवैवैनम् पुनः एनम् पुनः पुनरेनमेनम् पुनः प्रपुनरेनमेनम् पुनः प्र पुनः प्रपुनः पुनः प्रयुङ्क्ते युङ्क्ते प्रपुनः पुनः प्रयुङ्क्ते प्रयुङ्क्ते युङ्क्ते प्रप्रयुङ्क्ते थो अथो युङ्क्ते प्रप्रयुङ्क्ते थो युङ्क्ते थो अथो युङ्क्ते युङ्क्ते थो स्वग्गस्वमथो युङ्क्ते युङ्क्ते थो स्वम् अथो स्वग्गस्वमथो अथो स्वमेवैव स्वमथो अथो स्वमेव अथो इत्यथो स्वमेवैव स्वग्गस्वमेव छन्दश्छन्द एव स्वग्गस्वमेव छन्दः एव छन्दश्छन्द एवैव छन्दोन्मरछन्द एवैव छन्दोनु छन्दोन्मरछन्दश्छन्दोनु पर्यावर्तन्ते पर्यावर्तन्ते छन्दश्छन्दोनु पर्यावर्तन्ते अनुपर्यावर्तन्ते पर्यावर्तन्तेऽन्वनपर्यावर्तन्ते पदः पदः पर्यावर्तन्तेऽन्वनपर्यावर्तन्ते पदः पर्यावर्तन्ते पदः पदः पर्यावर्तन्ते पर्यावर्तन्ते पथो वै वै पदः पर्यावर्तन्ते पर्यावर्तन्ते पथो वै पर्यावर्तन्त इति परि आवर्तन्ते अथो वै वै पदः पथो वा एत एते वै पदः पथो वा एते वा एत एते वै वा एतेऽध्यध्येते वै वा एतेऽधि एतेऽध्यध्येत एतेऽध्यपथेनापथेनाध्येत एतेऽध्यपथेन अध्यपथेनापथेनाध्यध्यपथेनयन्ति यन्त्यपथेनाध्यध्यपथेनयन्ति अपथेनयन्ति यन्त्यपथेनापथेनयन्ति ये ये यन्त्यपथेनापथेनयन्ति ये यन्ति ये ये यन्ति यन्ति ये एन्येनान्येन ये यन्ति यन्ति ये एन्येन ये एन्येनान्येन ये ये एन्येनै इन्द्रवायवादै इन्द्रवायवादन्येन ये ये एन्येनै इन्द्रवायवाद अन्येनै इन्द्रवायवादै इन्द्रवायवादन्येनान्येनै इन्द्रवायवात् प्रतिपद्यन्ते प्रतिपद्यन्त ऐन्द्रवायवादन्येनान्येनै इन्द्रवायवात् प्रतिपद्यन्ते ऐन्द्रवायवात् प्रतिपद्यन्ते प्रतिपद्यन्त ऐन्द्रवायवादै इन्द्रवायवात् प्रतिपद्यन्तेऽन्तोऽन्तः प्रतिपद्यन्त ऐन्द्रवायवादै इन्द्रवायवात् प्रतिपद्यन्तेऽन्तः ऐन्द्रवायवादत्यै इन्द्रवायवाद् प्रतिपद्यन्तेऽन्तोऽन्तः प्रतिपद्यन्ते प्रतिपद्यन्तेऽन्तः खलु खलु अन्तः प्रतिपद्यन्ते प्रतिपद्यन्तेऽन्तः खलु प्रतिपद्यन्त इति प्रतिपद्यन्ते अन्तः खलु खल्वन्तोऽन्तः खलु वै वै खल्वन्तोऽन्तः खलु वै खलु वै वै खलु खलु वा एष एष वै खलु खलु वा एषः वा एष एष वै वा एष यज्ञस्य यज्ञस्यैष वै वा एष यज्ञस्य एष यज्ञस्य यज्ञस्यैष एष यज्ञस्य यद्यद्यज्ञस्यैष एष यज्ञस्य यद् यज्ञस्य यद्यद्यज्ञस्य यज्ञस्य यद्दशमम् दशमम् यद्यज्ञस्य यज्ञस्य यद्दशमम् यद्दशमम् दशमम् यद्यद्दशममहार्दशमम् यद्यद्दशममः दशममहार्दशमम् दशममहद्दशमे दशमे हर्दशमम् दशममहद्दशमे अर्दशमे दशमे हरहर्दशमे हन्नहन् दशमे हरहर्दशमे हन् दशमे हन्नहन् दशमे दशमे हन्न इन्द्रवायव ऐ इन्द्रवायवो हन् दशमे दशमे हन्न इन्द्रवायव अहन्न इन्द्रवायव ऐ इन्द्रवायवो हन्नहन्न इन्द्रवायवो गृह्यते गृह्यत ऐन्द्रवायवो हन्नहन्न इन्द्रवायवो गृह्यते ऐन्द्रवायवो गृह्यते गृह्यत ऐन्द्रवायव ऐ इन्द्रवायवो गृह्यते यज्ञस्य यज्ञस्य गृह्यत ऐन्द्रवायव ऐ इन्द्रवायवो गृह्यते यज्ञस्य ऐन्द्रवायव इत्यै इन्द्रवायव गृह्यते यज्ञस्य यज्ञस्य गृह्यते गृह्यते यज्ञस्यैवैव यज्ञस्य गृह्यते गृह्यते यज्ञस्यैव यज्ञस्यैवैव यज्ञस्य यज्ञस्यैवान्तमन्तमेव यज्ञस्य यज्ञस्यैवान्तम् एवान्तमन्तमेवैवान्तम् गत्वा गत्वान्तमेवैवान्तम् गत्वा अन्तम् गत्वा गत्वान्तमन्तम् गत्वा पथादपथाद् गत्वान्तमन्तम् गत्वापथात् गत्वापथादपथाद् गत्वा गत्वापथात् पन्थाम् पन्थामपथाद् गत्वा गत्वापथात् पन्थाम् अपथात् पन्थाम् पन्थामपथादपथात् पन्थामप्यरिबन्थामपथादपथात् पन्थामपि पन्थामप्यविबन्धाम् पन्थामपयन्त्यभिबन्धाम् पन्थामपयन्ति अपयन्त्यभियन्त्यथो अथो यन्त्यभियन्त्यथो यन्त्यथो अथो यन्त्यथो यथा यथाथो यन्त्यथो यथा अथो यथा यथाथो अथो यथा बहीयसा बहीयसा यथाथो अथो यथा बहीयसा अथो इत्यथो यथा बहीयसा बहीयसा यथा यथा बहीयसा प्रतिसारम् प्रतिसारम् बहीयसा यथा यथा बहीयसा प्रतिसारम् वहीयसा प्रतिसारम् प्रतिसारम् वहीयसा वहीयसा प्रतिसारम् महन्ति महन्ति प्रतिसारम् वहीयसा वहीयसा प्रतिसारम् महन्ति प्रतिसारम् महन्ति महन्ति प्रतिसारम् प्रतिसारम् महन्ति तादृक् तादृक् महन्ति प्रतिसारम् प्रतिसारम् महन्ति तादृक् प्रतिसारमिति प्रतिसारम् महन्ति तादृक् तादृक् महन्ति महन्ति तादृगेवैव तादृक् महन्ति महन्ति तादृगेव तादृगेवैव तादृक् तादृगेव तत्तदेव तादृक् तादृगेव तत् एव तत्तदेवैव तच्छन्दागुंसि छन्दागुंसि तदेवैव तच्छन्दागुंसि तच्छन्दागुंसि छन्दागुंसि तच्छन्दागुस्यन्योऽन्यच्छन्दागुंसि तच्छन्दागुस्यन्यः छन्दागुस्यन्यो अन्यच्छन्दागुंसि छन्दागुस्यन्योऽन्यस्यान्यस्यान्यच्छन्दागुंसि छन्दागुस्यन्यो अन्यस्य अन्योऽन्यस्यान्यस्यान्योऽन्योऽन्यस्य लोकम् लोकमन्यस्यान्योऽन्योऽन्यस्य लोकम् अन्यस्य लोकम् लोकमन्यस्यान्यस्य लोकमभ्यभिलोकमन्यस्यान्यस्य लोकमभि लोकमभ्यभिलोकम् लोकमभ्यध्यायन्नध्यायन्नभिलोकम् लोकमभ्यध्यायन् अभ्यध्यायन्नध्यायन्नभ्या अभ्यध्यायन्तानि तान्यध्यायन्नभ्या अभ्यध्यायन्तानि अध्यायन्तानि तान्यध्यायन्नध्यायन्तान्येतेनैतेन तान्यध्यायन्नध्यायन्तान्येतेन तान्येतेनैतेन तानि तान्येतेनैवैवैतेन तानि तान्येतेनैव एतेनैवैतेनैतेनैव देवा देवा एवैतेनैतेनैव देवाः एव देवा देवा एवैव देवाभिः देवा एवैव देवाभि देवाभिः देवा देवाभ्यवाहयन्न वाहयनमि देवा देवाभ्यवाहयन्न व्यवाहयन्न वाहयनमिव्यवाहयन्न इन्द्रवायवस्यैरीन्द्रवायवस्यावाहयनमिव्यवाहयन्नैन्द्रवायवस्य अवाहयन्न इन्द्रवायवस्यैरीन्द्रवायवस्यावाहयन्नवाहयन्न इन्द्रवायवस्य वैवाहैरीन्द्रवायवस्यावाहयन्नवाहयन्नैन्द्रवायवस्य वै ऐन्द्रवायवस्य वैवाहैन्द्रवायवस्यैन्द्रवायवस्य वा एतदेतद्वा ऐन्द्रवायवस्यैन्द्रवायवस्य वा एतत् ऐन्द्रवायवस्येतेन्द्रवायवस्य वा एतदेतद्वै वा एतदायतनमायतनमेतद्वै वा एतदायतनम् एतदायतनमायतनमेतदायतनयुद्यदायतनमेतदेतदायतनयुत् आयतनयुज्यदायतनमायतनयच्छदर्थञ्चिदर्थञ्यदायतनमायतनयच्छदर्थम् आयतनमित्यायतनम् यच्छदर्थञ्चिदर्थञ्यद्यच्छदर्थमहरश्चिदर्थञ्यद्यच्छदर्थमहस्तस्मिग्रस्तस्मिन्नहश्चिदर्थञ्चिदर्थमहस्तस्मिन्नो आग्रेणस्यायतन आग्रेणस्यायतन आयतन आग्रेणस्यायतनेन वमेन मम आयतन आग्रेणस्यायतनेन वमे आयतनेन वमेन मम आयतन आयतनेन वमे हन्न हन्न मम आयतन आयतनेन वमे हन्न आयतन इत्यायतने न वमे हन्न हन्न वमेन वमे हन्न इन्द्रवायव ऐन्द्रवायवो हन्न वमेन वमे हन्न इन्द्रवायव हन्न इन्द्रवायव ऐन्द्रवायवो हन्न हन्न इन्द्रवायवो गृह्यते गृह्यत ऐन्द्रवायवो हन्न हन्न इन्द्रवायवो गृह्यते ऐन्द्रवायवो गृह्यते गृह्यत ऐन्द्रवायव ऐन्द्रवायवो गृह्यते शुक्रस्य शुक्रस्य गृह्यत ऐन्द्रवायव ऐन्द्रवायवो गृह्यते शुक्रस्य ऐन्द्रवायवैत्येन्द्रवायवः गृह्यते शुक्रस्य शुक्रस्य गृह्यते गृह्यते शुक्रस्य वै वै शुक्रस्य गृह्यते गृह्यते शुक्रस्य वै शुक्रस्य वै वै शुक्रस्य शुक्रस्य वा एतदेतद्वै शुक्रस्य शुक्रस्य वा एतद् वा एतदेतद्वै वा एतदायतनमायतनमेतद्वै वा एतदायतनम् एतदायतनमायतनमेतदेतदायतनयुद्यदायतनमेतदेतदायतनयुत् आयतनयुत्यदायतनमायतनयत्पञ्चमम् पञ्चमञ्जदायतनमायतनयुत्पञ्चमम् आयतनमित्यायतनम् यत्पञ्चमम् पञ्चमम् यद्यत्पञ्चमहरः पञ्चमम् यद्यत्पञ्चममः पञ्चममहरः पञ्चमम् पञ्चमम् हस्तस्मिग्रस्तस्मिन्नः पञ्चमम् पञ्चमम् हस्तस्मिन्न हस्तस्मिग्रस्तस्मिन्नहरहस्तस्मिन्नैन्द्रवायव ऐन्द्रवायवस्तस्मिन्नहरहस्तस्मिन्नैन्द्रवायवः तस्मिन्नैन्द्रवायव ऐन्द्रवायवस्तस्मिग्रस्तस्मिन्नैन्द्रवायवो गृह्यते गृह्यत ऐन्द्रवायवस्तस्मिग्रस्तस्मिन्नैन्द्रवायवो गृह्यते ऐन्द्रवायवो गृह्यते गृह्यत ऐन्द्रवायव ऐन्द्रवायवो गृह्यते तस्मात्तस्माद्गृह्यत ऐन्द्रवायव ऐन्द्रवायवो गृह्यते तस्मात् ऐन्द्रवायव इत्येन्द्रवायवः गृह्यते तस्मात्तस्माद्गृह्यते गृह्यते तस्मादैन्द्रवायवस्यै इन्द्रवायवस्य तस्माद्गृह्यते गृह्यते तस्मादैन्द्रवायवस्य तस्मादैन्द्रवायवस्यैन्द्रवायवस्य तस्मात्तस्मादैन्द्रवायवस्यायतन आयतन ऐन्द्रवायवस्य तस्मात्तस्मादैन्द्रवायवस्यायतने ऐन्द्रवायवस्यायतन आयतन ऐन्द्रवायवस्यै इन्द्रवायवस्यायतने सप्तमे सप्तम आयतन ऐन्द्रवायवस्यै इन्द्रवायवस्यायतने सप्तमे ऐन्द्रवायवस्येत्यैन्द्रवायवस्य आयतने सप्तमे सप्तम आयतन आयतने सप्तमे हन्न हन् सप्तम आयतन आयतने सप्तमे हन्न आयतन इत्यायतने सप्तमे हन्न हन् सप्तमे सप्तमे हन् शुक्रः शुक्रो हन् सप्तमे सप्तमे हन् शुक्रः अहन् शुक्रः शुक्रो हन्न हन् शुक्रो गृह्यते गृह्यते शुक्रो हन्न हन् शुक्रो गृह्यते शुक्रो गृह्यते गृह्यते शुक्रः शुक्रो गृह्यत आग्रेणस्य आग्रेणस्य गृह्यते शुक्रः शुक्रो गृह्यत आग्रेणस्य गृह्यत आग्रेणस्य आग्रेणस्य गृह्यते गृह्यत आग्रेणस्य वै वा आग्रेणस्य गृह्यते गृह्यत आग्रेणस्य वै आग्रयणस्य वैव आग्रयणस्य आग्रयणस्य वा एतदेतद्वा आग्रयणस्य आग्रयणस्य वा एतद् वा एतदेतद्वै वा एतदायतनमायतनमेतद्वैव एतदायतनम् एतदायतनमायतनमेतदेतदायतनयज्ञदायतनमेतदेतदायतनयत् आयतनयज्ञदायतनमायतनयत् षष्ठकम् षष्ठयदायतनमायतनयत् षष्ठम् आयतनमित्या आयतनम् यत्षष्ठकम् षष्ठयद्यत् षष्ठमहरः षष्ठयद्यत् षष्ठमः षष्ठमहरः षष्ठकम् षष्ठमहस्तस्मिग्रस्तस्मिन्नः षष्ठकम् षष्ठमहस्तस्मिन् अहस्तस्मिग्रस्तस्मिन्नहरहस्तस्मिन् शुक्रः शुक्रस्तस्मिन्नहरहस्तस्मिन् शुक्रः तस्मिन् शुक्रः शुक्रस्तस्मिग्रस्तस्मिन् शुक्रो गृह्यते गृह्यते शुक्रस्तस्मिग्रस्तस्मिन् शुक्रो गृह्यते शुक्रो गृह्यते गृह्यते शुक्रः शुक्रो गृह्यते तस्मात् तस्मात् गृह्यते शुक्रः शुक्रो गृह्यते तस्मात् गृह्यते तस्मात् तस्मात् गृह्यते गृह्यते तस्मात् शुक्रस्य शुक्रस्य तस्मात् गृह्यते गृह्यते तस्मात् शुक्रस्य तस्माच्छुक्रस्य शुक्रस्य तस्मात् तस्माच्छुक्रस्यायतन आयतने शुक्रस्य तस्मात् तस्माच्छुक्रस्यायतने शुक्रस्यायतन आयतने शुक्रस्य शुक्रस्यायतने अष्टमे अष्टम आयतने शुक्रस्य शुक्रस्यायतने अष्टमे आयतनेष्टमे अष्टम आयतन आयतनेष्टमे हन्न हन्नष्टम आयतन आयतनेष्टमे हन्न आयतन इत्या आयतने अष्टमे हन्न हन्नष्टमे एष्टमे हन्नाग्रेण आग्रेणो हन्नष्टमे एष्टमे हन्नाग्रेण अहन्नाग्रेण आग्रेणो हन्न हन्नाग्रेणो गृह्यते गृह्यत आग्रेणो हन्न हन्नाग्रेणो गृह्यते आग्रेणो गृह्यते गृह्यत आग्रेण आग्रेणो गृह्यते छन्दागुंसि छन्दागुंसि गृह्यत आग्रेण आग्रेण गृह्यते छन्दागुंसि गृह्यते छन्दागुंसि छन्दागुंसि गृह्यते गृह्यते छन्दागुस्येवैव छन्दागुंसि गृह्यते गृह्यते छन्दागुस्येव छन्दागुस्येवैव छन्दागुंसि छन्दागुस्येव दत्तदेव छन्दागुंसि छन्दागुस्येव एव दत्तदेवैव तद्विविदेवैव तद्वि तद्विविद तद्विवाहयति वाहयति विदत्तद्विवाहयति विवाहयति वाहयति विविवाहयति प्रवाहयति विविवाहयति प्र वाहयति प्रवाहयति वाहयति प्रवस्य सोमस्य सः प्रवाहयति वाहयति प्रवस्य सः प्रवस्य सोमस्य सः प्रवस्य सो विवाहम् विवाहम् वस्य सः प्रवस्य सो विवाहम् वस्य सो विवाहम् विवाहम् वस्य सोमस्य सो विवाहमाप्नोत्याप्नोति विवाहम् वस्य सोमस्य सो विवाहमाप्नोति विवाहमाप्नोत्याप्नोति विवाहम् विवाहमाप्नोति आप्नोति विवाहम् विवाहमाप्नोति विवाहमिदिर्विवाहम् आप्नोदियो य आप्नोत्याप्नोति य एवमेवम् य आप्नोत्याप्नोति य एवमेवम् यो य एवम् वेद वेदैवम् यो य एवम् वेद एवम् वेद वेदैवमेवम् वेदाथो अथो वेदैवमेवम् वेदाथो वेदाथो अथो वेद वेदाथो देवताभ्यो देवताभ्योऽथो वेद वेदाथो देवताभ्य अथो देवताभ्यो देवताभ्योऽथो अथो देवताभ्य एवैव देवताभ्योऽथो अथो देवताभ्य एव अथो इत्यथो देवताभ्य एवैव देवताभ्यो देवताभ्य एव यज्ञे यज्ञ एव देवताभ्यो देवताभ्य एव यज्ञे एव यज्ञे यज्ञ एवैव यज्ञे संविदको संविदम् यज्ञ एवैव यज्ञे संविदम् यज्ञे संविदको संविदम् यज्ञे यज्ञे संविदम् दधाति दधाति संविदम् यज्ञे यज्ञे संविदम् दधाति संविदम् दधाति दधाति संविदको संविदम् दधाति तस्मात् तस्मात् दधाति संविदको संविदम् दधाति तस्मात् संविदमिति संविदम् दधाति तस्मात् तस्मात् दधाति दधाति तस्मादिदमिदम् तस्मात् दधाति दधाति तस्मादिदम् तस्मादिदमिदम् तस्मात् तस्मादिदमन्यो अन्य इदम् तस्मात् तस्मादिदमन्यः इदमन्यो अन्य इदमिदमन्यो अन्यस्मा अन्यस्मा अन्य इदमिदमन्यो अन्यस्मै अन्यो अन्यस्मा अन्यस्मा अन्यो अन्यो अन्यस्मै ददाति ददात्यन्यस्मा अन्यो अन्यो अन्यस्मै ददाति अन्यस्मै ददाति ददात्यन्यस्मा अन्यस्मै ददाति ददातीति ददाति प्रजापतिरकामयदा कामयद प्रजापतिः प्रजापतिरकामयद प्रप्राकामयद प्रजापतिः प्रजापतिरकामयद प्र प्रजापतिरिति प्रजापतिः अकामयद प्रप्राकामयदा कामयद प्रजायेय जायेय प्राकामयदा कामयद प्रजायेय प्रजायेय जायेय प्रजायेयेतीति जायेय प्रजायेयेति जायेयेतीति जायेय जायेय दिशस इति जायेय जायेय दिशः इति दिशस इति दिश एतमेतकंस इति दिश एतम् स स एतमेतकोशस एतम् द्वादशरात्रम् द्वादशरात्रमेतकोशस एतम् द्वादशरात्रम् एतम् द्वादशरात्रम् द्वादशरात्रमेतमेतम् द्वादशरात्रमपश्यत् पश्यद्वादशरात्रमेतमेतम् द्वादशरात्रमपश्यत् द्वादशरात्रमपश्यत् पश्यद्वादशरात्रम् द्वादशरात्रमपश्यत्तन्तमपश्यद्वादशरात्रम् द्वादशरात्रमपश्यत्तम् द्वादशरात्रमिति द्वादशरात्रम् अपश्यत्तन्तमपश्यदपश्यत्तमादमपश्यदपश्यत्तमा तमादन्तमाहरदहरदादन्तमाहरद् आहरदहरदाहरत्तेन तेनाहरदाहरत्तेन आहरत्तेन तेनाहरदहरत्तेन यजता यजततेनाहरदहरत्तेन यजता तेना यजता यजततेन तेना यजततस्ततो यजततेन तेना यजततः अयजततस्ततो यजता यजततो वै वै ततो यजता यजततो वै ततो वै वै ततस्ततो वै स वै ततस्ततो वै स वै सस वै वै सप्रप्रस वै वै सप्र सप्रप्रससः प्राजायता जायत प्रससः प्राजायत प्राजायता जायत प्रप्राजायत यो यो जायत प्रप्राजायतयः अजायत यो यो जायता जायतयः कामयेत कामयेत यो जायता जायतयः कामयेत यः कामयेत कामयेत यो यः कामयेत प्रप्रकामयेत यो यः कामयेत प्र कामयेत प्रप्रकामयेत कामयेत प्रजायेय जायेय प्रकामयेत कामयेत प्रजायेय प्रजायेय जायेय प्रप्रजायेयेतीति जायेय प्रप्रजायेयेति जायेयेतीति जायेय जायेयेति स इति जायेय जायेयेति सः इति स इति सत्त्वादशरात्रेण द्वादशरात्रेण स इति सत्त्वादशरात्रेण सद्वादशरात्रेण द्वादशरात्रेण स सद्वादशरात्रेण यजेत यजेत द्वादशरात्रेण स सद्वादशरात्रेण यजेत द्वादशरात्रेण यजेत यजेत द्वादशरात्रेण द्वादशरात्रेण यजेत प्रप्रयजेत द्वादशरात्रेण द्वादशरात्रेण यजेत प्र द्वादशरात्रेणेत द्वादशरात्रेण यजेत प्रप्रयजेत यजेत प्रैवैव प्रयजेत यजेत प्रैव प्रैवैव प्रप्रैव जायते जायत एव प्रप्रैव जायते एव जायते जायत एवैव जायते ब्रह्मवादिनोः ब्रह्मवादिनो जायत एवैव जायते ब्रह्मवादिनः जायते ब्रह्मवादिनोः ब्रह्मवादिनो जायते जायते ब्रह्मवादिनो वदन्ति वदन्ति ब्रह्मवादिनो जायते जायते ब्रह्मवादिनो वदन्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति वदन्ति ब्रह्मवादिनोः ब्रह्मवादिनो वदन्ति अग्निष्टामप्रायणा अग्निष्टामप्रायणा वदन्ति ब्रह्मवादिनोः ब्रह्मवादिनो वदन्ति अग्निष्टामप्रायणाः ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति अग्निष्टामप्रायणा अग्निष्टामप्रायणा वदन्ति वदन्ति अग्निष्टामप्रायणा यज्ञा यज्ञा अग्निष्टामप्रायणा वदन्ति वदन्ति अग्निष्टामप्रायणा यज्ञाः अग्निष्टामप्रायणा यज्ञा यज्ञा अग्निष्टामप्रायणा अग्निष्टामप्रायणा यज्ञा अथाथ यज्ञा अग्निष्टामप्रायणा अग्निष्टामप्रायणा यज्ञा अथ अग्निष्टामप्रायणा इति अग्निष्टामप्रायणाः यज्ञा अथाथ यज्ञा यज्ञा अथ कस्मात् कस्मादथ यज्ञा यज्ञा अथ कस्मात् अथ कस्मात् कस्मादथ अथ कस्मादिति रात्रोति रात्रः कस्मादथ अथ कस्मादिति रात्रः कस्मादिति रात्रोति रात्रः कस्मात् कस्मादिति रात्रः पूर्वः पूर्वोति रात्रः कस्मात् कस्मादिति रात्रः पूर्वः अधिरात्रः पूर्वः पूर्वोति रात्रोति रात्रः पूर्वः प्रप्रपूर्वोति रात्रोति रात्रः पूर्वः प्र अधिरात्र इत्यति रात्रः पूर्वः प्रप्रपूर्वः पूर्वः प्रयुज्यते युज्यते प्रपूर्वः पूर्वः प्रयुज्यते प्रयुज्यते युज्यते प्रप्रयुज्यत इति युज्यते प्रप्रयुज्यत इति युज्यत इति युज्यते युज्यत इति चक्षुषी चक्षुषी इति युज्यते युज्यत इति चक्षुषी इति चक्षुषी चक्षुषी इति चक्षुषी वै वै चक्षुषी इति चक्षुषी वै चक्षुषी वै वै चक्षुषी चक्षुषी वा एते एते वै चक्षुषी चक्षुषी वा एते चक्षुषी इति चक्षुषी वा एते एते वै वा एते यज्ञस्य यज्ञस्यैते वै वा एते यज्ञस्य एते यज्ञस्य यज्ञस्यैते एते यज्ञस्य यद्यज्ञस्यैते एते यज्ञस्य यद् एते इत्येते यज्ञस्य यद्यज्ञस्य यज्ञस्यैतद् रात्रावद् रात्रौ यद्यज्ञस्य यज्ञस्यैतद् रात्रौ एतद् रात्रावद् रात्रौ यद्यद् रात्रौ घनेनिके घनेनिके अद् रात्रौ यद्यद् रात्रौ घनेनिके अद् रात्रौ घनेनिके घनेनिके अद् रात्रावद् रात्रौ घनेनिके अग्निष्टोमावग्निष्टोमो घनेनिके अद् रात्रावद् रात्रौ घनेनिके अग्निष्टोमो अद् रात्रावित्यदि रात्रौ कनीनके अग्निष्टोमावग्निष्टोमो कनीनके कनीनके अग्निष्टोमो यद्यदग्निष्टोमो कनीनके कनीनके अग्निष्टोमो यद् कनीनिके इति कनीनिके अग्निष्टोमो यद्यदग्निष्टोमाग्निष्टोमो यदग्निष्टोममग्निष्टोमम् यदग्निष्टोमावग्निष्टोमो यदग्निष्टोमम् अग्निष्टोमादित्यग्निस्तोमो यदग्निष्टोमाग्निष्टोमम् यद्यदग्निष्टोमम् पूर्वम् पूर्वमग्निष्टोमम् यद्यदग्निष्टोमम् पूर्वम् अग्निष्टोमम् पूर्वम् पूर्वमग्निष्टोममग्निष्टोमम् पूर्वम् प्रयुञ्जेरन् प्रयुञ्जेरन् पूर्वमग्निष्टोममग्निष्टोमम् पूर्वम् प्रयुञ्जेरन् अग्निष्टोममित्यग्निस्तोमम् पूर्वम् प्रयुञ्जेरन् प्रयुञ्जेरन् पूर्वम् पूर्वम् प्रयुञ्जेरन् बहिर्धा बहिर्धा प्रयुञ्जेरन् पूर्वम् पूर्वम् प्रयुञ्जेरन् बहिर्धा प्रयुञ्जेरन् बहिर्धा बहिर्धा प्रयुञ्जेरन् प्रयुञ्जेरन् बहिर्धा गणीनिके गणीनिके बहिर्धा प्रयुञ्जेरन् प्रयुञ्जेरन् बहिर्धा गणीनिके प्रयुञ्जेरन्निति प्रायुञ्जेरन् बहिर्धा गणीनिके गणीनिके बहिर्धा बहिर्धा गणीनिके दध्यर्दध्य गणीनिके बहिर्धा बहिर्धा गणीनिके दध्य बहिर्धेति बहिर्धा कनीनिके दध्यर्दध्य कनीनिके कनीनिके दध्यस्तस्मात् तस्माद्दध्य कनीनिके कनीनिके दध्यस्तस्मात् कनीनिके इति कनीनिके दध्यस्तस्मात् तस्माद्दध्यर्दध्यस्तस्मादिति रात्रादि रात्रस्तस्माद्दध्यर्दध्यस्तस्मादिति रात्रः तस्मादिति रात्रादि रात्रस्तस्मात् तस्मादिति रात्रः पूर्वः पूर्वादि रात्रस्तस्मात् तस्मादिति रात्रः पूर्वः रात्रः पूर्वः पूर्वोदि रात्रोदि रात्रः पूर्वः प्रपूर्वोदि रात्रोदि रात्रः पूर्वः प्र अधिरात्र इत्यदि रात्रः पूर्वः प्रपूर्वः पूर्वः प्रयुज्यते युज्यते प्रपूर्वः पूर्वः प्रयुज्यते प्रयुज्यते युज्यते प्रप्रयुज्यते चक्षुषी चक्षुषी युज्यते प्रप्रयुज्यते चक्षुषी युज्यते चक्षुषी चक्षुषी युज्यते चक्षुषी एवैव चक्षुषी युज्यते चक्षुषी एव चक्षुषी एवैव चक्षुषी चक्षुषी एव यज्ञे यज्ञ एव चक्षुषी चक्षुषी एव यज्ञे चक्षुषी इति चक्षुषी एव यज्ञे यज्ञ एवैव यज्ञे धृत्वा धृत्वा यज्ञ एवैव यज्ञे धृत्वा यज्ञे धृत्वा धृत्वा यज्ञे यज्ञे धृत्वा मध्यतो मध्यतो धृत्वा यज्ञे यज्ञे धृत्वा मध्यतः धृत्वा मध्यतो मध्यतो धृत्वा धृत्वा मध्यतः कनीनिके कनीनिके मध्यतो धृत्वा धृत्वा मध्यतः कनीनिके मध्यतः कनीनिके कनीनिके मध्यतो मध्यतः कनीनिके प्रति प्रति कनीनिके मध्यतो मध्यतः कनीनिके प्रति कनीनिके प्रति प्रति कनीनिके कनीनिके प्रति दधति दधति प्रति कनीनिके कनीनिके प्रति दधति कनीनिके इति कनीनिके प्रति दधति दधति प्रति प्रति दधति यो यो दधति प्रति प्रति दधति यः दधति यो यो दधति दधति यो वै वै यो दधति दधति यो वै यो वै वै यो यो वै गायत्रीं गायत्रीं वै यो यो वै गायत्रीम् वै गायत्रीं गायत्रीं वै वै गायत्रीं ज्योतिःपक्षां ज्योतिःपक्षां गायत्रीं वै वै गायत्रीं ज्योतिःपक्षां गायत्रीं ज्योतिःपक्षां ज्योतिःपक्षां गायत्रीं गायत्रीं ज्योतिःपक्षां वेद वेद ज्योतिःपक्षां गायत्रीं गायत्रीं ज्योतिःपक्षां वेद ज्योतिःपक्षां वेद वेद ज्योतिःपक्षां ज्योतिःपक्षां वेद ज्योतिषा ज्योतिषा वेद ज्योतिःपक्षां ज्योतिःपक्षां वेद ज्योतिषा ज्योतिःपक्षामिति ज्योतिः पक्षाम् वेद ज्योतिषा ज्योतिषा वेद वेद ज्योतिषा भाषा भाषा ज्योतिषा वेद वेद ज्योतिषा भाषा ज्योतिषा भाषा भाषा ज्योतिषा ज्योतिषा भाषा सुवर्गं सुवर्गं भाषा ज्योतिषा ज्योतिषा भाषा सुवर्गं भाषा सुवर्गं सुवर्गं भाषा भाषा सुवर्गं लोकं लोककं सुवर्गं भाषा भाषा सुवर्गं लोकं सुवर्गं लोकं लोककं सुवर्गं सुवर्गं लोकमेत्येत लोककं सुवर्गं सुवर्गं लोकमेति स्वर्गमिति समाहागम् लोकमेत्येत लोकम् लोकमे धियौ यावेत् लोकम् लोकमे धियौ यदियौ यावेत्येत यावद्ग्निष्टामावग्निष्टोमौ यावेत्येत यावद्ग्निष्टोमौ यावग्निष्टामावग्निष्टोमौ यौ यावग्निष्टोमौ तौ तावग्निष्टोमौ यौ यावग्निष्टोमौ तौ अग्निष्टोमौ तौ तावग्निष्टोमावग्निष्टोमौ तौ पक्षौ पक्षौ तावग्निष्टोमावग्निष्टोमौ तौ पक्षौ अग्निष्टोमावित्यग्निस्तोमौ तौ पक्षो पक्षौ तौ तौ पक्षौ ये ये पक्षौ तौ तौ पक्षौ ये पक्षौ ये ये पक्षौ पक्षौ येऽन्तरेऽन्तरे ये पक्षौ पक्षौ येऽन्तरे येऽन्तरेऽन्तरे ये येऽन्तरेष्टावष्टावन्तरे ये येऽन्तरेष्टौ अन्तरेष्टावष्टावन्तरेऽन्तरेष्टावृक्षा उक्षा अष्टावन्तरेऽन्तरेष्टावृक्षाः अष्टावृक्षा उक्षा अष्टावष्टावृक्षाः स उक्षा अष्टावष्टावृक्षाः सः एषा वैवा एषैषा वै गायत्री गायत्री वा एषैषा वै गायत्री वै गायत्री गायत्री वै वै गायत्रे ज्योतिःपक्षा ज्योतिःपक्षा गायत्री वै वै गायत्रे ज्योतिःपक्षा गायत्री ज्योतिःपक्षा ज्योतिःपक्षा गायत्री गायत्री ज्योतिःपक्षा यो यो ज्योतिःपक्षा गायत्री गायत्री ज्योतिःपक्षायः ज्योतिःपक्षायो यो ज्योतिःपक्षा ज्योतिःपक्षाय एवमेवं यो ज्योतिःपक्षा ज्योतिःपक्षाय एवं ज्योतिःपक्षे ज्योतिः पक्षा य एवमेवं यो य एवं वेद वेदैवं यो य एवं वेद एवं वेद वेदैवमेवं वेद ज्योतिषा ज्योतिषा वेदैवमेवं वेद ज्योतिषा वेद ज्योतिषा ज्योतिषा वेद वेद ज्योतिषा भासा भासा ज्योतिषा वेद वेद ज्योतिषा भासा ज्योतिषा भासा भासा ज्योतिषा ज्योतिषा भासा सुवर्गो सुवर्गम् भासा ज्योतिषा ज्योतिषा भासा सुवर्गम् भासा सुवर्गो सुवर्गम् भासा भासा सुवर्गम् लोकम् लोकको सुवर्गम् भासा भासा सुवर्गम् लोकम् सुवर्गम् लोकम् लोकको सुवर्गो सुवर्गम् लोकमेत्येत लोकको सुवर्गो सुवर्गम् लोकमेति सुवर्गमिति सुवाहकम् लोकमेहेत्येत लोकम् लोकमेति प्रजापतिः प्रजापतिरेत लोकम् लोकमेति प्रजापतिः एतत् प्रजापतिः प्रजापतिरेत्येत प्रजापतिर्वै वै प्रजापतिरेत्येत प्रजापतिर्वै प्रजापतिर्वै वै प्रजापतिः प्रजापतिर्वा एष वै प्रजापतिः प्रजापतिर्वा एष प्रजापतिरिद प्रजापतिः वा एष वै वा एष द्वादशधा द्वादशधैष वै वा एष द्वादशधा एष द्वादशधा द्वादशधैष एष द्वादशधा विहितो विहितो द्वादशधैष एष द्वादशधा विहितः द्वादशधा विहितो विहितो द्वादशधा द्वादशधा विहितो यद्यद्विहितो द्वादशधा द्वादशधा विहितो यत् द्वादशधेद्वादशधा विहितो यद्यद्विहितो विहितो यद्वादशरात्रो द्वादशरात्रो यद्विहितो विहितो यद्वादशरात्रः यद्वादशरात्रो द्वादशरात्रो यद्यद्वादशरात्रो यौ यौ द्वादशरात्रो यद्यद्वादशरात्रो यौ द्वादशरात्रो यौ यौ द्वादशरात्रो द्वादशरात्रो यावत् रात्रावत् रात्रौ यौ द्वादशरात्रो द्वादशरात्रो यावत् रात्रौ द्वादशरात्र इति द्वादश रात्रः यावत् रात्रावत् रात्रौ यौ यावत् रात्रौ तौ तावत् रात्रौ यौ यावत् रात्रौ तौ अधरात्रौ तौ तावत् रात्रावत् रात्रौ तौ पक्षौ पक्षौ तावत् रात्रावत् रात्रौ तौ पक्षौ अधिरात्राविद्यते रात्रौ तौ पक्षौ पक्षौ तौ तौ पक्षौ ये ये पक्षौ तौ तौ पक्षौ ये पक्षौ ये ये पक्षौ पक्षौ येऽन्तरेऽन्तरे ये पक्षौ पक्षौ येऽन्तरे येऽन्तरेऽन्तरे ये येऽन्तरेष्टावष्टावन्तरे ये येऽन्तरेष्टौ अन्तरेष्टावष्टावन्तरेऽन्तरेष्टा उक्ष्या उक्ष्या अष्टावन्तरेऽन्तरेष्टा उक्ष्या आह अष्टावक्ष्या उक्ष्या अष्टावष्टा उक्ष्या आस उक्ष्या अष्टावष्टा उक्ष्या आस उक्ष्या आस उक्ष्या उक्ष्या आस आत्मात्मास उक्ष्या उक्ष्या आस आत्मा स आत्मात्मा स आत्मा प्रजापतिः प्रजापतिरात्मा स आत्मा प्रजापतिः आत्मा प्रजापतिः प्रजापतिरात्मात्मा प्रजापतिर्वाववाव प्रजापतिरात्मात्मा प्रजापतिर्वाव प्रजापतिर्वाववाव प्रजापतिः प्रजापतिर्वावैष एष वाव प्रजापतिः प्रजापतिर्वावैषः प्रजापतिरिदिर्प्रजापतिः वावैष एष वाव वावैष सन् सन्नेष वाव वावैष सन् एष सन् सन्नेष एष सन् सत् सत् सन्नेष एष सन् सत् सन् षट् सत् सन् सन् सद्धः सत्सन् सन् सद्ध सद्धः सत्सद्ध वै वै हसत्सद्ध वै हवै वै हवै सत्रेण सत्रेण वै हवै सत्रेण वै सत्रेण सत्रेण वै वै सत्रेण स्पृणोति स्पृणोति सत्रेण वै वै सत्रेण स्पृणोति सत्रेण स्पृणोति स्पृणोति सत्रेण सत्रेण स्पृणोति प्राणाः प्राणाः स्पृणोति सत्रेण सत्रेण स्पृणोति प्राणाः स्पृणोति प्राणाः प्राणाः स्पृणोति स्पृणोति प्राणा वै वै प्राणाः स्पृणोति स्पृणोति प्राणा वै प्राणा वै वै प्राणाः प्राणा वै सत्सद्वै प्राणाः प्राणा वै सत् प्राणा इति प्राणाः वै सत्सद्वै वै सत्प्राणान् प्राणान् सद्वै वै सत्प्राणान् सत्प्राणान् प्राणान् सत्सत्प्राणानेवैव प्राणान् सत्सत्प्राणानेव प्राणानेवैव प्राणान् प्राणानेव स्पृणोति स्पृणोत्येव प्राणान् प्राणानेव स्पृणोति प्राणानिति प्राणान् एव स्पृणोति स्पृणोत्येवैव स्पृणोति सर्वासां सर्वासां स्पृणोत्येवैव स्पृणोति सर्वासां स्पृणोति सर्वासां सर्वासां स्पृणोति स्पृणोति सर्वासां वै वै सर्वासां स्पृणोति स्पृणोति सर्वासां वै सर्वासां वै वै सर्वासागो सर्वासां वा एत एते वै सर्वासागो सर्वासां वा एते वा एत एते वै वा एते प्रजानाहं प्रजानामेते वै वा एते प्रजानाहम् एते प्रजानाहं प्रजानामेत एते प्रजानाहं प्राणैः प्राणैः प्रजानामेत एते प्रजानाहं प्राणैः प्रजानाम् प्राणैः प्राणैः प्रजानाम् प्रजानाम् प्राणैरासत आसते प्राणैः प्रजानाम् प्रजानाम् प्राणैरासते प्रजानामिति प्राजानाम् प्राणैरासत आसते प्राणैः प्राणैरासते ये य आसते प्राणैः प्राणैरासते ये प्राणैरिति प्राणैः आसते ये य आसत आसते ये सत्रगो सत्रञ आसत आसते ये सत्रम् ये सत्रगो सत्रञ ये सत्रमासत आसते सत्रं ये ये सत्रमासते सत्रमासत आसते सत्रगो सत्रमासते तस्मात्तस्मादासते सत्रगो सत्रमासते तस्मात् आसते तस्मात् तस्मादासत आसते तस्मात् पृच्छन्ति पृच्छन्ति तस्मादासत आसते तस्मात् पृच्छन्ति तस्मात् पृच्छन्ति पृच्छन्ति तस्मात् तस्मात् पृच्छन्ति किं किं पृच्छन्ति तस्मात् तस्मात् पृच्छन्ति किं पृच्छन्ति किं किं पृच्छन्ति पृच्छन्ति किमेत एते किं पृच्छन्ति पृच्छन्ति किमेते किमेत एते किं किमेते सत्रिणः सत्रिण एते किं किमेते सत्रिणः एते सत्रिणः सत्रिण एत एते सत्रिण इति सत्रिण एत एते सत्रिण इति सत्रिण इति सत्रिणः सत्रिण इति प्रियः प्रिय इति सत्रिणः सत्रिण इति प्रियः इति प्रियः प्रिय इति प्रियः प्रजानाम् प्रजानाम् प्रिय इति प्रियः प्रजानाम् प्रियः प्रजानाम् प्रजानाम् प्रियः प्रियः प्रजानामुच्यत उच्चतः प्रजानाम् प्रियः प्रियः प्रजानामुच्यतः प्रजानामुच्यत उच्चतः प्रजानाम् प्रजानामुच्यतो भवति भवत्युच्यतः प्रजानाम् प्रजानामुच्यतो भवति प्रजानामिति प्राजानाम् उच्यतो भवति भवत्युच्यत उच्यतो भवति यो यो भवत्युच्यत उच्यतो भवति यः उच्यत इति स्थितः भवति यो यो भवति भवति य एवमेवं यो भवति भवति य एवम् य एवमेवं यो य एवं वेद वेदैवं यो य एवं वेद एवं वेद वेदैवमेवं वेद वेद न वै वै न वा एष वै न वा एषः वा एष वै वा एषोऽन्यतो वैश्वानरोऽन्यतो वैश्वानर एष वै वा एषोऽन्यतो वैश्वानरः एषोऽन्यतो वैश्वानरोऽन्यतो वैश्वानर एषोऽन्यतो वैश्वानर स्वर्गाय स्वर्गायान्यतो वैश्वानर एषोऽन्यतो वैश्वानर स्वर्गाय अन्यतो वैश्वानरस्य स्वर्गाय स्वर्गायान्यतो वैश्वानरोऽन्यतो वैश्वानरस्य स्वर्गाय लोकाय लोकाय स्वर्गायान्यतो वैश्वानरोऽन्यतो वैश्वानरस्य स्वर्गाय लोकाय अन्यतो वैश्वानर इत्यन्यतः वैश्वानरः स्वर्गाय लोकाय लोकाय स्वर्गाय स्वर्गाय लोकाय प्रप्रलोकाय स्वर्गाय स्वर्गाय लोकाय प्र स्वर्गायेत स्वर्गाय लोकाय प्रप्रलोकाय लोकाय प्राभवद भवत्प्रलोकाय लोकाय प्राभवद प्राभवद भवत्र प्राभवदूर्ध्व ऊर्ध्व भवत्र प्राभवदूर्ध्व अभवदूर्ध्व ऊर्ध्व भवद भवदूर्ध्वोः ऊर्ध्व भवद भवदूर्ध्वोः ऊर्ध्वोः ऊर्ध्व ऊर्ध्वो हवै वै ऊर्ध्व ऊर्ध्वो हवै हवै वै हव एष वै हव एष वा एष वै वा एष आतत आतत एष वै वा एष आततः एष आतत आतत एष आतत आसीदासीदातत एष आतत आसीत् आतत आसीदासीदातत आसत आसीत्येत आसीदातत आतत आसीत्ये आतत इत्यातः आसीत्येत आसीदासीत्ते देवादेवास्त आसीदासीत्ते देवाः ते देवा देवास्ते ते देवा एतमेतम् देवास्ते ते देवा एतम् देवा एतमेतम् देवा देवा एतम् वैश्वानरम् वैश्वानरमेतम् देवा देवा एतम् वैश्वानरम् एतम् वैश्वानरम् वैश्वानरमेतमेतम् वैश्वानरम् परि परि वैश्वानरमेतमेतम् वैश्वानरम् परि वैश्वानरम् परि परि वैश्वानरम् वैश्वानरम् पर्योहन्नौहन् परि वैश्वानरम् वैश्वानरम् पर्योहन् पर्योहन्नौहन् परि पर्योहन् स्वर्गस्य स्वर्गस्योहन् परि पर्योहन् स्वर्गस्य ओहन् स्वर्गस्य स्वर्गस्योहन्नौहन् स्वर्गस्य लोकस्य लोकस्य स्वर्गस्योहन्नौहन् स्वर्गस्य लोकस्य स्वर्गस्य लोकस्य लोकस्य स्वर्गस्य स्वर्गस्य लोकस्य प्रभूति प्रभूति लोकस्य स्वर्गस्य स्वर्गस्य लोकस्य प्रभूति स्वर्गस्य लोकस्य प्रभूति प्रभूति लोकस्य लोकस्य प्रभूत्यार्धव प्रभूति लोकस्य लोकस्य प्रभूत्यार्धव प्रभूत्यार्धव प्रभूति प्रभूत्यार्धवो वै वा अर्धव प्रभूति प्रभूत्यार्धवो वै प्रभूत्या इति प्राभूति अथवो वै वा अथवा अथवो वा एतेनैतेन वा अथवा अथवो वा एतेन वा एतेनैतेन वै वा एतेन प्रजापतिम् प्रजापतिमेतेन वै वा एतेन प्रजापतिम् एतेन प्रजापतिम् प्रजापतिमेतेनैतेन प्रजापतिमयाजयन् नयाजयन् प्रजापतिमेतेनैतेन प्रजापतिमयाजयन् प्रजापतिमयाजयन् नयाजयन् प्रजापतिम् प्रजापतिमयाजयन्तेषु तेष्व याजयन् प्रजापतिम् प्रजापतिमयाजयन्तेषु प्रजापतिमिति प्रजापतिम् एतेन हि चेतेनाग्रे एतेनाग्रेऽग्र एतेनैतेनाग्रे यजताय जताग्र एतेनैतेनाग्रे यजता अग्रेय जताय जताग्रे क्रेय जतैष एषो यजताग्रे क्रेय जतैषः अय जतैष एषो यजताय जतैषः एषो यजताय जतैषः एषः हैष एष हवै वै हैष एष हवै हवै वै हवै गुणपं गुणपं वै हवै गुणपं वै गुणपं गुणपं वै वै गुणपमत्यत्ति गुणपं वै वै गुणपमत्ति गुणपमत्यत्ति गुणपं गुणपमत्ति यो योऽत्ति गुणपं गुणपमत्ति यः अत्ति यो योऽत्यत्ति यः सत्रे सत्रे योऽत्यत्ति यः सत्रे यः सत्रे सत्रे यो यः सत्रे प्रतिगृह्णाति प्रतिगृह्णाति सत्रे यो यः सत्रे प्रतिगृह्णाति सत्रे प्रतिगृह्णाति प्रतिगृह्णाति सत्रे सत्रे प्रतिगृह्णाति पुरुषगुणपं पुरुषगुणपं प्रतिगृह्णाति सत्रे सत्रे प्रतिगृह्णाति पुरुषगुणपं प्रतिगृह्णाति पुरुषगुणपं पुरुषगुणपं प्रतिगृह्णाति प्रतिगृह्णाति पुरुषगुणपमश्वगुणपमश्वगुणपं पुरुषगुणपं प्रतिगृह्णाति प्रतिगृह्णाति पुरुषगुणपमश्वगुणपं प्रतिगृह्णातीति प्रतिगृह्णाति पुरुषगुणपमश्वगुणपमश्वगुणपं पुरुषगुणपं पुरुषगुणपमश्वगुणपं गौर्गौरश्वगुणपं पुरुषगुणपं पुरुषगुणपमश्वगुणपं गौः पुरुषगुणपमिति पुरुषगुणपम् अश्वगुणपं गौर्गौरश्वगुणपमश्वगुणपं गौर्वै वै गौरश्वगुणपमश्वगुणपं गौर्वै अश्वगुणपमित्यश्वगुणपं गौर्वै वै गौर्गौर्वा अन्नमन्नं वै गौर्गौर्वा अन्नम् वा अन्नमन्नं वै वा अन्नं येन येनान्नं वै वा अन्नं येन अन्नं येन येनान्नमन्नं येन पात्रेण पात्रेण येनान्नमन्नं येन पात्रेण येन पात्रेण पात्रेण येन येन पात्रेणान्नमन्नं पात्रेण येन येन पात्रेणान्नम् पात्रेणान्नमन्नं पात्रेण पात्रेणान्नं बिभ्रति बिभ्रत्यन्नं पात्रेण पात्रेणान्नं बिभ्रति अन्नं बिभ्रति बिभ्रत्यन्नमन्नं बिभ्रति यद्यद्बिभ्रत्यन्नमन्नं बिभ्रति यद् बिभ्रति यद्यद्बिभ्रति बिभ्रति यत्तद्यद्बिभ्रति बिभ्रति यत्तद् यत्तत्तद्यद्यत्तन्ननद्यद्यत्तन्न तन्ननदत्तन्न निर्णेन जति निर्णेन जति न दत्तन्न निर्णेन जति न निर्णेन जति निर्णेन जति न निर्णेन जति तदस्ततो निर्णेन जति न निर्णेन जति ततः निर्णेन जति तदस्ततो निर्णेन जति निर्णेन जति ततोऽध्यधि ततो निर्णेन जति निर्णेन जति ततोऽधि निर्णेन जतीति निहिर्णेन जति ततोऽध्यधिकतस्ततोऽधिमलम्बलमधितदस्ततोऽधिमलम् अधिमलम्बलमध्यधिमलम् जायते जायते मलमध्यधिमलम् जायते मलञ्जायते जायते मलम्बलम् जायत एक एको जायते मलम्बलम् जायत एकः जायत एक एको जायते जायत एक एवै वैको जायते जायत एक एव एक एवै वैक एक एव यजेत यजेतैवैक एक एव यजेत एव यजेत यजेतैवै वयजेतैक एको यजेतैवै वयजेतैकः यजेतैक एको यजेत यजेतैको हि ह्येको यजेत यजेतैको हि एको हि ह्येक एको हि प्रजापतिः प्रजापतिर्ह्येक एको हि प्रजापतिः प्रजापतिः प्रजापतिर्हिः प्रजापतिरार्धोदार्धात् प्रजापतिर्हिः प्रजापतिरार्धात् प्रजापतिरार्धोदार्धात् प्रजापतिः प्रजापतिरार्धाद्वादशद्वादशार्धात् प्रजापतिः प्रजापतिरार्धाद्वादश प्रजापतिरिति प्रजापतिः आर्ध्वाद्वादशद्वादशार्ध्वादाद्वादशरात्रिरात्रेर्द्वादशार्ध्वादार्ध्वाद्वादशरात्रीः द्वादशरात्रिरात्रेर्द्वादशद्वादशरात्रिर्दीक्षितोदीक्षितो रात्रेर्द्वादशद्वादशरात्रिर्दीक्षितः रात्रिर्दीक्षितोदीक्षितो रात्रिरात्रिर्दीक्षितस्यात् स्याद्दीक्षितो रात्रिरात्रिर्दीक्षितस्यात् दीक्षितस्यात् स्याद्दीक्षितो दीक्षितस्याद्वादशद्वादशस्याद्दीक्षितोदीक्षितस्याद्वादश स्याद्वादशद्वादश स्यात् स्याद्वादशमासामासाद्वादश स्यात् स्याद्वादशमासाः द्वादशमासामासाद्वादशद्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरो मासाद्वादशद्वादशमासाः संवत्सरः मासाः संवत्सरः संवत्सरो मासामासाः संवत्सरः संवत्सरः संवत्सरः संवत्सरैः संवत्सरः संवत्सरः प्रजापतिः प्रजापतिः संवत्सरः संवत्सरः प्रजापतिः संवत्सर इति संवत्सरः प्रजापतिः प्रजापतिः प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजापतिर्वाव वाव प्रजापतिः प्रजापतिर्वा वैष एष वाव प्रजापतिः प्रजापतिर्वा वैष प्रजापतिरिति प्रजापतिः वा वैष एष वाव वा वैषः एष एषः एषः हैष एष हतु तु हैष एष हतु हतु तु हत्वै वै तु हत्वै त्वयि वै तु त्वयि जायते जायते वै तु त्वयि जायते वै जायते जायते वै वै जायते यो यो जायते वै वै जायते यः जायते यो यो जायते जायते यस्तपसस्तपसो यो जायते जायते यस्तपसः यस्तपसस्तपसो यो यस्तपसोऽध्यधि तपसो यो यस्तपसोऽभि तपसोऽध्यधि तपसस्तपसोऽधि जायते जायतेऽधि तपसस्तपसोऽधि जायते अधिजायते जायतेऽध्यधि जायते चतुर्धा चतुर्धा जायतेऽध्यधि जायते चतुर्धा जायते चतुर्धा चतुर्धा जायते जायते चतुर्धा वै वै चतुर्धा जायते जायते चतुर्धा वै चतुर्धा वै वै चतुर्धा चतुर्धा वा एता एता वै चतुर्धा चतुर्धा वा एताः चतुर्धे चतुर्धा वा एता एता वै वा एतास्तिस्रस्तिस्रस्तिस्रस्तिस्र एता वै वा एतास्तिस्रस्तिस्र एतास्तिस्रस्तिस्रस्तिस्रस्तिस्र एता एतास्तिस्रस्तिस्रो रात्रयो रात्रयस्तिस्रस्तिस्र एता एतास्तिस्रस्तिस्रो रात्रयः तिस्रस्तिस्रो रात्रयो रात्रयस्तिस्रस्तिस्रस्तिस्रस्तिस्रो रात्रयो यद्यद्रात्रयस्तिस्रस्तिस्रस्तिस्रस्तिस्रो रात्रयो यद् तिस्रस्तिस्र इति तिस्रः तिस्रः रात्रयो यद्यद्रात्रयो रात्रयो यद्वादश द्वादश यद्रात्रयो रात्रयो यद्वादश यद्वादश द्वादश यद्यद्वादशोपसद उपसदो द्वादश यद्यद्वादशोपसदः द्वादशोपसद उपसदो द्वादश द्वादशोपसदो या या उपसदो द्वादश द्वादशोपसदो याः उपसदो या या उपसद उपसदो याः प्रथमाः प्रथमा या उपसद उपसदो याः प्रथमाः उपासद इत्युपासदः याः प्रथमाः प्रथमाया याः प्रथमा यज्ञम् यज्ञम् प्रथमाया याः प्रथमा यज्ञम् प्रथमा यज्ञम् यज्ञम् प्रथमाः प्रथमा यज्ञन्ताभिस्ताभिर्यज्ञम् प्रथमाः प्रथमा यज्ञन्ताभिः यज्ञन्ताभिस्ताभिर्यज्ञम् यज्ञन्ताभिस्सकुंसन्ताभिर्यज्ञम् यज्ञन्ताभिस्सम् ताभिस्सकुंसन्ताभिस्ताभिस्सम्भरति भरति सन्ताभिस्ताभिस्सम्भरति संभरति भरति सकुं संभरति या या भरति सकुं संभरति याः भरति या या भरति भरति या द्वितीया अद्वितीया या भरति भरति या द्वितीयाः या द्वितीया अद्वितीया या या द्वितीया यज्ञम् यज्ञम् द्वितीया या या द्वितीया यज्ञम् द्वितीया यज्ञम् यज्ञम् द्वितीया अद्वितीया यज्ञन्ताभिस्ताभिर्यज्ञम् द्वितीया अद्वितीया यज्ञन्ताभि यज्ञन्ताभिस्ताभिर्यज्ञम् यज्ञन्ताभिराताभिर्यज्ञम् यज्ञन्ताभिरा ताभिराताभिस्ताभिरारभतेरभदाताभिस्ताभिरारभते आरभतेरभद आरभदेयायारभद आरभदेयारभदेयायारभदेरभदेयास्तृतीयास्तृतीयायारभदेरभदेयास्तृतीयाः या स्तृतीयास्तृतीयायास्तृतीयाः पात्राणि पात्राणि तृतीयायास्तृतीयाः पात्राणि तृतीयाः पात्राणि पात्राणि तृतीयास्तृतीयाः पात्राणि ताभिस्ताभिर्पात्राणि तृतीयास्तृतीयाः पात्राणि ताभिः पात्राणि ताभिस्ताभिः पात्राणि पात्राणि ताभिर्निर्निष्टाभिः पात्राणि पात्राणि ताभिर्निः ताभिर्निर्निष्टाभिस्ताभिर्निर्णे निक्ते ने निक्ते निष्ठाभिस्ताभिर्निर्णे निक्ते निर्णे निक्ते ने निक्ते निर्निर्णे निक्ते या याने निक्ते निर्निर्णे निक्ते या ने निक्ते या याने निक्ते ने निक्ते याश्चतुर्थेश्चतुर्थेर्याने निक्ते ने निक्ते याश्चतुर्थीः याश्चतुर्थेश्चतुर्थेर्या याश्चतुर्थेरप्यपि चतुर्थेर्या याश्चतुर्थेरपि चतुर्थेरप्यपि चतुर्थेश्चतुर्थेरपिताभिस्ताभिरपि चतुर्थेश्चतुर्थेरपिताभिः अपिताभिस्ताभिरप्यपिताभिरात्मानमात्मानन्ताभिरप्यपिताभिरात्मानम् आभिरात्मानमात्मानन्ताभिस्ताभिरात्मानमन्तरतो अन्तरत आत्मानन्ताभिस्ताभिरात्मानमन्तरतः आत्मानमन्तरतो अन्तरत आत्मानमात्मानमन्तरतः शृन्धते शृन्धते अन्तरत आत्मानमात्मानमन्तरतः शृन्धते अन्तरतः शृन्धते शृन्धतेऽन्तरतो अन्तरतः शृन्धते यो यः शृन्धतेऽन्तरतो अन्तरतः शृन्धते यः शृन्धते यो यः शृन्धते शृन्धते यो वै वै यः शृन्धते शृन्धते यो वै यो वै वै यो यो वा अस्यास्य वै यो यो वा अस्य वा अस्यास्य वै वा अस्य पशुम् पशुमस्य वै वा अस्य पशुम् अस्य पशुम् पशुमस्यास्य पशुमत्यत्ति पशुमस्यास्य पशुमत्ति पशुमत्यत्ति पशुम् पशुमत्ति मागुंसम् मागुंसमत्ति पशुम् पशुमत्ति मागुंसम् अत्ति मागुंसम् मागुंसमत्यत्ति मागुंसगुंसस मागुंसमत्यत्ति मागुंसगुंसः मागुंसगुंसस मागुंसम् मागुंसगुंसोऽत्यत्ति स मागुंसम् मागुंसगुंसोऽत्ति सोऽत्यत्ति स सोऽत्ति यो यो ओत्ति स सोऽत्यः अत्ति यो यो ओत्यत्यः पुरोडाशम् पुरोडाशम् यो ओत्यत्यः पुरोडाशम् यः पुरोडाशम् पुरोडाशम् यो यः पुरोडाशम् मस्तिष्कम् मस्तिष्कम् पुरोडाशम् यो यः पुरोडाशम् मस्तिष्कम् पुरोडाशम् मस्तिष्कम् मस्तिष्कम् पुरोडाशम् पुरोडाशम् मस्तिष्कगुंसस मस्तिष्कम् पुरोडाशम् पुरोडाशम् मस्तिष्कगुंसः मस्तिष्कगुंसस मस्तिष्कम् मस्तिष्कगुंसयो यः स मस्तिष्कम् मस्तिष्कगुंसयः स यो यः स यः परिभावम् परिभावम् यः स यः परिभावम् यः परिभावम् परिभावम् यो यः परिभावम् पुरीशम् पुरीशम् परिभावम् यो यः परिभावम् पुरीशम् परिभावम् पुरीशम् पुरीशम् परिभावम् परिभावम् पुरीशगुंसस पुरीशम् परिभावम् परिभावम् पुरीशगुंसः परिपापमिति परिपापम् पुरीषकोंसस पुरीषम् पुरीषकोंसयो यः स पुरीषम् पुरीषकोंसयः स यो यः स य आज्यमाज्यस्य स य आज्यम् य आज्यमाज्यो य आज्यम् मज्जानम् मज्जानमाज्यो य आज्यम् मज्जानम् आज्यम् मज्जानम् मज्जानमाज्यमाज्यम् मज्जानकोंसस मज्जानमाज्यमाज्यम् मज्जानकोंसः मज्जानकोंसस मज्जानम् मज्जानकोंसयो यः स मज्जानम् मज्जानकोंसयः स यो यस्य स यः स्वामको सोमय्यस्य स यः स्वामम् यः स्वामको सोमञ्जो यः स्वामग्रस्वेदग्रस्वेदको सोमञ्जो यः स्वामग्रस्वेदम् स्वामग्रस्वेदग्रस्वेदको सोमको सोमग्रस्वेदको सस्वेदको सोमको सोमग्रस्वेदको सः स्वेदको सस्वेदग्रस्वेदको सोऽप्यपि सस्वेदग्रस्वेदको सोऽपि सोऽप्यपि ससोऽपि हहापि ससोऽपि ह अपि हहाप्यपि हवै वै हाप्यपि हवै हवैवैहवास्यास्यवैहवास्यशीर्षण्याश्शीर्षण्याश्यवैवास्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण्याश्यशीर्षण् प्रतिगृह्णाति तस्मात् तस्मात् प्रतिगृह्णाति द्वादशाहे द्वादशाहे प्रतिगृह्णाति तस्मात् द्वादशाः इति द्वादशाहे प्रतिगृह्णाति तस्मात् तस्मात् प्रतिगृह्णाति प्रतिगृह्णाति तस्मात् द्वादशाहेन द्वादशाहेन तस्मात् प्रतिगृह्णाति प्रतिगृह्णाति तस्मात् द्वादशाहेन प्रतिगृह्णातीति प्रतिगृह्णाति तस्माद्वादशाहेन द्वादशाहेन तस्मात् तस्माद्वादशाहेन द्वादशाहेन तस्मात् तस्माद्वादशाहेन द्वादशाहेन द्वादशाहेन द्वादशाहेन याज्यम् याज्यम् द्वादशाहेन द्वादशाहेन याज्यम् द्वादशाहेनेति द्वादशाहेन न याज्यम् याज्यम् न याज्यम् पाप्मनः पाप्मनो याज्यम् न याज्यम् पाप्मनः याज्यम् पाप्मनः पाप्मनो याज्यम् याज्यम् पाप्मनो व्यावृत्ति व्यावृत्ति पाप्मनो याज्यम् याज्यम् पाप्मनो व्यावृत्ति पाप्मनो व्यावृत्ति व्यावृत्ति पाप्मनः पाप्मनो व्यावृत्ति व्यावृत्या इति वि आवृत्ति एकस्मै स्वाहा स्वाहैकस्मा एकस्मै स्वाहा द्वाभ्याम् द्वाभ्याग स्वाहैकस्मा एकस्मै स्वाहा द्वाभ्याम् स्वाहा द्वाभ्याम् द्वाभ्याग स्वाहा स्वाहा द्वाभ्याग स्वाहा स्वाहा द्वाभ्याग स्वाहा द्वाभ्याग स्वाहा स्वाहा द्वाभ्याम् द्वाभ्याग स्वाहा त्रिभ्यस्त्रिभ्य स्वाहा द्वाभ्याम् द्वाभ्याग स्वाहा त्रिभ्य स्वाहा त्रिभ्यस्त्रिभ्य स्वाहा स्वाहा त्रिभ्य स्वाहा स्वाहा त्रिभ्य स्वाहा स्वाहा त्रिभ्य स्वाहा त्रिभ्य स्वाहा स्वाहा त्रिभ्यस्त्रिभ्य स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्य स्वाहा त्रिभ्यस्त्रिभ्य स्वाहा चतुर्भ्य त्रिभ्य इति त्रिभ्यः स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्य स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्य स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्य स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्य स्वाहा चतुर्भ्य स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्य स्वाहा पञ्चभ्यः पञ्चभ्य स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्य स्वाहा पञ्चभ्यः चतुर्भ्य इति चतुर्भ्यः स्वाहा पञ्चभ्यः पञ्चभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्य स्वाहा पञ्चभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्य पञ्चभ्य स्वाहा षड्भ्य षड्भ्य स्वाहा पञ्चभ्य पञ्चभ्य स्वाहा षड्भ्यः पञ्चभ्य इति पञ्चाभ्यः स्वाहा षड्भ्य षड्भ्य स्वाहा स्वाहा षड्भ्य स्वाहा स्वाहा षड्भ्य स्वाहा स्वाहा षड्भ्य स्वाहा षड्भ्य स्वाहा स्वाहा षड्भ्य षड्भ्य स्वाहा सप्तभ्य सप्तभ्य स्वाहा षड्भ्य षड्भ्य स्वाहा सप्तभ्यः षड्भ्य इति षड्भ्यः स्वाहा सप्तभ्य सप्तभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तभ्य स्वाहा सप्तभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तभ्य सप्तभ्य स्वाहा अष्टाभ्यो अष्टाभ्य स्वाहा सप्तभ्य सप्तभ्य स्वाहा अष्टाभ्य सप्तभ्य इति सप्ताभ्यः स्वाहा अष्टाभ्यो अष्टाभ्य स्वाहा स्वाहा अष्टाभ्य स्वाहा स्वाहा अष्टाभ्य स्वाहा स्वाहा अष्टाभ्य स्वाहा अष्टाभ्यस्वः स्वाहा अष्टाभ्यो अष्टाभ्यस्वः नवभ्यो नवभ्यस्वः अष्टाभ्यो अष्टाभ्यस्वः नवभ्य स्वाहा नवभ्यो नवभ्यस्वः स्वाहा नवभ्यस्वः स्वाहा नवभ्यस्वः स्वाहा नवभ्यस्वः नवभ्यस्वः स्वः नवभ्यो नवभ्यस्वः दशभ्यो दशभ्यस्वः नवभ्यो नवभ्यस्वः दशभ्य नवभ्य इति नवाभ्यः स्वाहा दशभ्यो दशभ्यस्वः स्वाहा दशभ्यस्वः स्वाहा दशभ्यस्वः स्वः दशभ्यस्वः दशभ्यस्वः स्वः दशभ्यो दशभ्यस्वः एकादशभ्य एकादशभ्यस्वः दशभ्यो दशभ्यस्वः एकादशभ्य दशभ्य इति दशाभ्यः स्वाहैकादशभ्य एकादशभ्य स्वाहा स्वाहैकादशभ्य स्वाहा स्वाहैकादशभ्य स्वाहा स्वाहैकादशभ्य स्वाहा एकादशभ्य स्वाहा स्वाहैकादशभ्य एकादशभ्य स्वाहा त्रयोदशभ्यो द्वादशभ्य स्वाहैकादशभ्य एकादशभ्य स्वाहा द्वादशभ्य एकादशभ्य इत्येकादशाभ्यः स्वाहा द्वादशभ्यो द्वादशभ्य स्वाहा स्वाहा द्वादशभ्य स्वाहा स्वाहा द्वादशभ्य स्वाहा स्वाहा द्वादशभ्य स्वाहा द्वादशभ्य स्वाहा स्वाहा द्वादशभ्यो द्वादशभ्य स्वाहा त्रयोदशभ्यस्त्रयोदशभ्य स्वाहा द्वादशभ्यो द्वादशभ्य स्वाहा त्रयोदशभ्य द्वादशभ्य इति द्वादशाभ्यः स्वाहा त्रयोदशभ्यस्त्रयोदशभ्य स्वाहा स्वाहा त्रयोदशभ्य स्वाहा स्वाहा त्रयोदशभ्य स्वाहा स्वाहा त्रयोदशभ्य स्वाहा त्रयोदशभ्य स्वाहा स्वाहा त्रयोदशभ्यस्त्रयोदशभ्य स्वाहा चतुर्दशभ्यश्चतुर्दशभ्य स्वाहा त्रयोदशभ्यस्त्रयोदशभ्य स्वाहा चतुर्दशभ्यः त्रयोदशभ्य इति त्रयोदशाभ्यः स्वाहा चतुर्दशभ्यश्चतुर्दशभ्य स्वाहा स्वाहा चतुर्दशभ्य स्वाहा स्वाहा चतुर्दशभ्य स्वाहा स्वाहा चतुर्दशभ्य स्वाहा चतुर्दशभ्य स्वाहा स्वाहा चतुर्दशभ्यश्चतुर्दशभ्य स्वाहा पञ्चदशभ्य पञ्चदशभ्य स्वाहा चतुर्दशभ्यश्चतुर्दशभ्य स्वाहा पञ्चदशभ्य चतुर्दशभ्य इति चतुर्दशाभ्यः स्वाहा पञ्चदशभ्य पञ्चदशभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्य स्वाहा पञ्चदशभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्य पञ्चदशभ्य स्वाहा षोडशभ्य षोडशभ्य स्वाहा पञ्चदशभ्य पञ्चदशभ्य स्वाहा षोडशभ्य पञ्चदशभ्य इति पञ्चदशाभ्यः स्वाहा षोडशभ्य षोडशभ्य स्वाहा स्वाहा षोडशभ्य स्वाहा स्वाहा षोडशभ्य स्वाहा स्वाहा षोडशभ्य स्वाहा षोडशभ्य स्वाहा स्वाहा षोडशभ्य षोडशभ्य स्वाहा सप्तदशभ्य सप्तदशभ्य स्वाहा षोडशभ्य षोडशभ्य स्वाहा सप्तदशभ्य षोडशभ्य इति षोडशाभ्यः स्वाहा सप्तदशभ्य सप्तदशभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तदशभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तदशभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तदशभ्य स्वाहा सप्तदशभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तदशभ्य सप्तदशभ्य स्वाहा अष्टादशभ्यो अष्टादशभ्य स्वाहा सप्तदशभ्य सप्तदशभ्य स्वाहा अष्टादशभ्य सप्तदशभ्य इति सप्तदशाभ्यः स्वाहा अष्टादशभ्यो अष्टादशभ्य स्वाहा स्वाहा अष्टादशभ्य स्वाहा स्वाहा अष्टादशभ्य स्वाहा स्वाहा अष्टादशभ्य स्वाहा अष्टादशभ्य स्वाहा स्वाहा अष्टादशभ्यो अष्टादशभ्य स्वाहैकादेकात् स्वाहा अष्टादशभ्यो अष्टादशभ्य स्वाहैकात् अष्टादशभ्य इत्यष्टादशाभ्यः स्वाहैकादेकात् स्वाहा स्वाहैकान्ननैकात् स्वाहा स्वाहैकान्न एकान्ननैकादेकान्नविगुंशत्यै स्वाहा स्वाहा विगुंशत्यैर्नविगुंशत्यै स्वाहा विगुंशत्यै स्वाहा स्वाहा विगुंशत्यै विगुंशत्यै स्वाहा नवविगुंशत्यै नवविगुंशत्यै स्वाहा विगुंशत्यै विगुंशत्यै स्वाहा नवविगुंशत्यै स्वाहा नवविगुंशत्यै नवविगुंशत्यै स्वाहा स्वाहा नवविगुंशत्यै स्वाहा स्वाहा नवविगुंशत्यै स्वाहा स्वाहा नवविगुंशत्यै स्वाहा नवविगुंशत्यै स्वाहा स्वाहा नवविगुंशत्यै नवविगुंशत्यै स्वाहैकादेकात् स्वाहा नवविगुंशत्यै नवविगुंशत्यै स्वाहैकात् नवविगुंशत्या इति नवविगुंशत्यै स्वाहैकादेकात् स्वाहा स्वाहैकान्ननैकात् स्वाहा स्वाहैकान्न एकान्ननैकादेकान्न चत्वारि विंशते चत्वारि विंशते नैकादेकान्न चत्वारि विंशते न चत्वारि विंशते चत्वारि विंशते न चत्वारि विंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारि विंशते न चत्वारि विंशते स्वाहा चत्वारि विंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारि विंशते चत्वारि विंशते स्वाहा नव चत्वारि विंशते नव चत्वारि विंशते स्वाहा चत्वारि विंशते चत्वारि विंशते स्वाहा नव चत्वारि विंशते स्वाहा नव चत्वारि विंशते नव चत्वारि विंशते स्वाहा स्वाहा नव चत्वारि विंशते स्वाहा स्वाहा नव चत्वारि विंशते स्वाहा स्वाहा नव चत्वारि विंशते स्वाहा नव चत्वारि विंशते स्वाहा स्वाहा नव चत्वारि विंशते नव चत्वारि विंशते स्वाहैकादेकात् स्वाहा नव चत्वारि विंशते नव चत्वारि विंशते स्वाहैकात् नव चत्वारि विंशत इति नव चत्वारि विंशते

शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा शताय शताय स्वाहा शताय शताय स्वाहा शताय स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा द्वाभ्याम् द्वाभ्याम् स्वाहा शताय शताय स्वाहा द्वाभ्याम् स्वाहा द्वाभ्याम् द्वाभ्याम् स्वाहा स्वाहा द्वाभ्यागुं शताभ्यागुं शताभ्याम् द्वाभ्याग स्वाहा स्वाहा द्वाभ्यागुं शताभ्याम् द्वाभ्यागुं शताभ्यागुं शताभ्याम् द्वाभ्याम् द्वाभ्यागुं शताभ्याग स्वाहा स्वाहा शताभ्याम् द्वाभ्याम् द्वाभ्यागुं शताभ्याग स्वाहा शताभ्याग स्वाहा स्वाहा शताभ्यागुं शताभ्याग स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा शताभ्यागुं शताभ्याग स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा एकस्मै स्वाहा स्वाहैकस्मा एकस्मै स्वाहा अत्रिभ्यस्त्रिभ्य स्वाहैकस्मा एकस्मै स्वाहा अत्रिभ्य स्वाहा अत्रिभ्यस्त्रिभ्य स्वाहा स्वाहा अत्रिभ्य स्वाहा स्वाहा अत्रिभ्य स्वाहा स्वाहा अत्रिभ्य स्वाहा त्रिभ्य स्वाहा स्वाहा अत्रिभ्यस्त्रिभ्य स्वाहा पञ्चभ्य पुञ्जभ्य स्वाहा अत्रिभ्यस्त्रिभ्य स्वाहा पञ्चभ्य त्रिभ्य इति त्रिभ्य स्वाहा पञ्चभ्य पञ्चभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्य स्वाहा पञ्चभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्य पञ्चभ्य स्वाहा सप्तभ्य सप्तभ्य स्वाहा पञ्चभ्य पञ्चभ्य स्वाहा सप्तभ्य पञ्चभ्य इति पञ्चाभ्यः स्वाहा सप्तभ्य सप्तभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तभ्य स्वाहा सप्तभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तभ्य सप्तभ्य स्वाहा नवभ्य नवभ्य स्वाहा सप्तभ्य सप्तभ्य स्वाहा नवभ्य सप्ताभ्य इति सप्ताभ्यः स्वाहा नवभ्य नवभ्य स्वाहा स्वाहा नवभ्य स्वाहा स्वाहा नवभ्य स्वाहा स्वाहा नवभ्य स्वाहा नवभ्य स्वाहा स्वाहा नवभ्य नवभ्य स्वाहैकादशभ्य एकादशभ्य स्वाहा नवभ्य नवभ्य स्वाहैकादशभ्य नवभ्य इति नवाभ्यः स्वाहैकादशभ्य एकादशभ्य स्वाहा स्वाहैकादशभ्य स्वाहा स्वाहैकादशभ्य स्वाहा स्वाहैकादशभ्य स्वाहा एकादशभ्य स्वाहा स्वाहैकादशभ्य एकादशभ्य स्वाहा त्रयोदशभ्य त्रयोदशभ्य स्वाहैकादशभ्य एकादशभ्य स्वाहा त्रयोदशभ्यः एकादशभ्य इत्येकादशाभ्यः स्वाहा त्रयोदशभ्य त्रयोदशभ्य स्वाहा स्वाहा त्रयोदशभ्य स्वाहा स्वाहा त्रयोदशभ्य स्वाहा स्वाहा त्रयोदशभ्य स्वाहा त्रयोदशभ्य स्वाहा स्वाहा त्रयोदशभ्य त्रयोदशभ्य स्वाहा पञ्चदशभ्य पञ्चदशभ्य स्वाहा त्रयोदशभ्य त्रयोदशभ्य स्वाहा पञ्चदशभ्यः त्रयोदशभ्य इति त्रयोदशाभ्यः स्वाहा पञ्चदशभ्य पञ्चदशभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्य स्वाहा पञ्चदशभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्य पञ्चदशभ्य स्वाहा सप्तदशभ्य सप्तदशभ्य स्वाहा पञ्चदशभ्य पञ्चदशभ्य स्वाहा सप्तदशभ्यः पञ्चदशभ्य इति पञ्चदशाभ्यः स्वाहा सप्तदशभ्य सप्तदशभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तदशभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तदशभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तदशभ्य स्वाहा सप्तदशभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तदशभ्य सप्तदशभ्य स्वाहैकादेकात् स्वाहा सप्तदशभ्य सप्तदशभ्य स्वाहैकात् सप्तदशभ्यैति सप्तदशाभ्यः स्वाहैकादेकात् स्वाहा स्वाहैकान्ननैकात् स्वाहा स्वाहैकान्न एकान्ननैकादेकान्नविकोशति विकोशत्येनैकादेकान्नविकोशति नविकोशति विकोशत्येन नविकोशत्ये स्वाहा स्वाहा विकोशत्येन नविकोशत्ये स्वाहा विकोशत्ये स्वाहा स्वाहा विकोशत्ये विकोशत्ये स्वाहा नवविकोशत्ये नवविकोशत्ये स्वाहा विकोशत्ये विकोशत्ये स्वाहा नवविकोशत्ये स्वाहा नवविकोशत्ये नवविकोशत्ये स्वाहा स्वाहा नवविकोशत्ये स्वाहा स्वाहा नवविकोशत्ये स्वाहा स्वाहा नवविकोशत्ये स्वाहा नवविकोशत्ये स्वाहा स्वाहा नवविकोशत्ये नवविकोशत्ये स्वाहैकादेकात् स्वाहा नवविकोशत्ये नवविकोशत्ये स्वाहैकात् नवविकोशत्या नवविकोशत्ये स्वाहैकादेकात् स्वाहा स्वाहैकान्ननैकात् स्वाहा स्वाहैकान्न एकान्ननैकादेकान्नचत्वारिंशते चत्वारिंशतेनैकादेकान्नचत्वारिंशते चत्वारिंशते चत्वारिंशते नवचत्वारिंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारिंशते नवचत्वारिंशते स्वाहा चत्वारिंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारिंशते चत्वारिंशते स्वाहा नवचत्वारिंशते नवचत्वारिंशते स्वाहा चत्वारिंशते चत्वारिंशते स्वाहा नवचत्वारिंशते स्वाहा नवचत्वारिंशते नवचत्वारिंशते स्वाहा स्वाहा नवचत्वारिंशते स्वाहा स्वाहा नवचत्वारिंशते स्वाहा स्वाहा नवचत्वारिंशते स्वाहा नवचत्वारिंशते स्वाहा स्वाहा नवचत्वारिंशते नवचत्वारिंशते स्वाहैकादेकात् स्वाहा नवचत्वारिंशते नवचत्वारिंशते स्वाहैकात् नवचत्वारिंशत इति नवचत्वारिंशते स्वाहैकादेकात् स्वाहा स्वाहैकान्ननैकात् स्वाहा स्वाहैकान्न एकान्ननैकादेकान्न षष्ठी षष्ठीनैकादेकान्न षष्ठी षष्ठी षष्ठी नम षष्ठी स्वाहा स्वाहा षष्ठी नम षष्ठी स्वाहा षष्ठी स्वाहा स्वाहा षष्ठी षष्ठी स्वाहा नम षष्ठी नम षष्ठी स्वाहा षष्ठी षष्ठी स्वाहा नम षष्ठी स्वाहा नम षष्ठी नम षष्ठी स्वाहा स्वाहा नम षष्ठी स्वाहा स्वाहा नम षष्ठी स्वाहा स्वाहा नम षष्ठी स्वाहा नवषष्ठी स्वाहा स्वाहा नवषष्ठी नवषष्ठी स्वाहैकादेकात् स्वाहा नवषष्ठी नवषष्ठी स्वाहैकात् नवषष्ट्या नवषष्ठी स्वाहैकादेकात् स्वाहा स्वाहैकान्ननैकात् स्वाहा स्वाहैकान्न एकान्ननैकादेकान्न शीत्या अशीत्येनैकादेकान्नाशीत्यै नाशीत्या अशीत्येन नाशीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्येन नाशीत्यै स्वाहा अशीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्या अशीत्यै स्वाहा नवाशीत्ये नवाशीत्यै स्वाहा शीत्या अशीत्यै स्वाहा नवाशीत्यै स्वाहा नवाशीत्ये नवाशीत्यै स्वाहा स्वाहा नवाशीत्यै स्वाहा स्वाहा नवाशीत्यै स्वाहा स्वाहा नवाशीत्यै स्वाहा नवाशीत्यै स्वाहा स्वाहा नवाशीत्ये नवाशीत्यै स्वाहैकादेकात् स्वाहा नवाशीत्ये नवाशीत्यै स्वाहैकात् नवाशीत्या इति नवा अशीत्यै स्वाहैकादेकात् स्वाहा स्वाहैकान्ननैकात् स्वाहा स्वाहैकान्न एकान्ननैकादेकान्न शताय शताय नैकादेकान्न शताय शताय शताय नन शताय स्वाहा स्वाहा शताय नन शताय स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा शताय शताय स्वाहा शताय शताय स्वाहा शताय स्वाहा शताय शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा द्वाभ्याग स्वाहा स्वाहा द्वाभ्यां द्वाभ्याग स्वाहा चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः स्वाहा द्वाभ्यां द्वाभ्याग स्वाहा चतुर्भ्यः स्वाहा चतुर्भ्यश्च चतुर्भ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्यः स्वाहा चतुर्भ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः स्वाहा षड्भ्यः षड्भ्यः स्वाहा चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः स्वाहा षड्भ्यः चतुर्भ्य इति चतुर्भ्यः स्वाहा षड्भ्यः षड्भ्यः स्वाहा स्वाहा षड्भ्यः स्वाहा स्वाहा षड्भ्यः स्वाहा स्वाहा षड्भ्यः स्वाहा षड्भ्यः स्वाहा स्वाहा षड्भ्यः षड्भ्यः स्वाहा अष्टाभ्यो अष्टाभ्यः स्वाहा षड्भ्यः षड्भ्यः स्वाहा अष्टाभ्य षड्भ्य इति षड्भ्यः स्वाहा अष्टाभ्यो अष्टाभ्यः स्वाहा स्वाहा अष्टाभ्यः स्वाहा स्वाहा अष्टाभ्यः स्वाहा स्वाहा अष्टाभ्यः स्वाहा अष्टाभ्यः स्वाहा स्वाहा अष्टाभ्यो अष्टाभ्यः स्वाहा दशभ्यो दशभ्यः स्वाहा अष्टाभ्यो अष्टाभ्यः स्वाहा दशभ्यः स्वाहा दशभ्यो दशभ्यः स्वाहा स्वाहा दशभ्यः स्वाहा स्वाहा दशभ्यः स्वाहा स्वाहा दशभ्यः स्वाहा दशभ्यः स्वाहा स्वाहा दशभ्यो दशभ्यः स्वाहा द्वादशभ्यो द्वादशभ्यः स्वाहा दशभ्यो दशभ्यः स्वाहा द्वादशभ्यः दशभ्य इति दशाभ्यः स्वाहा द्वादशभ्यो द्वादशभ्यः स्वाहा स्वाहा द्वादशभ्यः स्वाहा स्वाहा द्वादशभ्यः स्वाहा स्वाहा द्वादशभ्यः स्वाहा द्वादशभ्यः स्वाहा स्वाहा अद्वादशभ्यो अद्वादशभ्यः स्वाहा चतुर्दशभ्यश्चतुर्दशभ्यः स्वाहा अद्वादशभ्यो अद्वादशभ्यः स्वाहा चतुर्दशभ्यः द्वादशभ्य इति द्वादशाभ्यः स्वाहा चतुर्दशभ्यः चतुर्दशभ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्दशभ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्दशभ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्दशभ्यः स्वाहा चतुर्दशभ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्दशभ्यः चतुर्दशभ्यः स्वाहा षोडशभ्यः षोडशभ्यः स्वाहा चतुर्दशभ्यः चतुर्दशभ्यः स्वाहा षोडशभ्यः चतुर्दशभ्य इति चतुर्दशाभ्यः स्वाहा षोडशभ्यः षोडशभ्यः स्वाहा स्वाहा षोडशभ्यः स्वाहा स्वाहा षोडशभ्यः स्वाहा स्वाहा षोडशभ्यः स्वाहा अष्टादशभ्यैत्यष्टादशाभ्यः स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै स्वाहा विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा अष्टानवत्याष्टानवत्यै स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा अष्टानवत्यै स्वाहा अष्टानवत्याष्टानवत्यै स्वाहा स्वाहा अष्टानवत्यै स्वाहा स्वाहा अष्टानवत्यै स्वाहा स्वाहा अष्टानवत्यै स्वाहा अष्टानवत्यै स्वाहा स्वाहा अष्टानवत्या अष्टानवत्यै स्वाहा शताय शताय स्वाहा अष्टानवत्या अष्टानवत्यै स्वाहा शताय अष्टानवत्या इत्यष्टानवत्यै स्वाहा शताय शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा त्रिभ्यः स्वाहा स्वाहा त्रिभ्यस्त्रिभ्यः स्वाहा पञ्चभ्यः पञ्चभ्यः स्वाहा त्रिभ्यस्त्रिभ्यः स्वाहा पञ्चभ्यः त्रिभ्य इति त्रेभ्यः स्वाहा पञ्चभ्यः पञ्चभ्यः स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्यः स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्यः स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्यः स्वाहा पञ्चभ्यः स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्यः पञ्चभ्यः स्वाहा सप्तभ्यः सप्तभ्यः स्वाहा पञ्चभ्यः पञ्चभ्यः स्वाहा सप्तभ्यः पञ्चभ्य इति पञ्चाभ्यः स्वाहा सप्तभ्यः सप्तभ्यः स्वाहा स्वाहा सप्तभ्यः स्वाहा स्वाहा सप्तभ्यः स्वाहा स्वाहा सप्तभ्यः स्वाहा सप्तभ्यः स्वाहा स्वाहा सप्तभ्यः सप्तभ्यः स्वाहा नवभ्यः नवभ्यः स्वाहा सप्तभ्यः सप्तभ्यः स्वाहा नवभ्यः सप्तभ्य इति सप्ताभ्यः स्वाहा नवभ्यः नवभ्यः स्वाहा स्वाहा नवभ्यः स्वाहा स्वाहा नवभ्यः स्वाहा स्वाहा नवभ्यः स्वाहा नवभ्यः स्वाहा स्वाहा नवभ्यः नवभ्यः स्वाहा एकादशभ्य एकादशभ्यः स्वाहा नवभ्यः नवभ्यः स्वाहा एकादशभ्यः नवभ्य इति नवाभ्यः स्वाहैकादशभ्य एकादशभ्यः स्वाहा स्वाहैकादशभ्यः स्वाहा स्वाहैकादशभ्यः स्वाहा स्वाहैकादशभ्यः स्वाहा एकादशभ्यः स्वाहा स्वाहैकादशभ्य एकादशभ्यः स्वाहा त्रयोदशभ्यः त्रयोदशभ्यः स्वाहैकादशभ्य एकादशभ्यः स्वाहा त्रयोदशभ्यः एकादशभ्य इत्येकादशाभ्यः स्वाहा त्रयोदशभ्यः त्रयोदशभ्यः स्वाहा स्वाहा त्रयोदशभ्यः स्वाहा स्वाहा त्रयोदशभ्यः स्वाहा स्वाहा त्रयोदशभ्यः स्वाहा त्रयोदशभ्यः स्वाहा स्वाहा त्रयोदशभ्यः त्रयोदशभ्यः स्वाहा पञ्चदशभ्यः पञ्चदशभ्यः स्वाहा त्रयोदशभ्यः त्रयोदशभ्यः स्वाहा पञ्चदशभ्यः त्रयोदशभ्य इति त्रयोदशाभ्यः स्वाहा पञ्चदशभ्यः पञ्चदशभ्यः स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्यः स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्यः स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्यः स्वाहा पञ्चदशभ्यः स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्यः पञ्चदशभ्यः स्वाहा सप्तदशभ्यः सप्तदशभ्यः स्वाहा पञ्चदशभ्यः पञ्चदशभ्यः स्वाहा सप्तदशभ्यः पञ्चदशभ्य इति पञ्चदशाभ्यः स्वाहा सप्तदशभ्यः सप्तदशभ्यः स्वाहा स्वाहा सप्तदशभ्यः स्वाहा स्वाहा सप्तदशभ्यः स्वाहा स्वाहा सप्तदशभ्यः स्वाहा सप्तदशभ्यः स्वाहा स्वाहा सप्तदशभ्यः सप्तदशभ्यः स्वाहैकादेकात् स्वाहा सप्तदशभ्यः सप्तदशभ्यः स्वाहैकात् सप्तदशभ्य इति सप्तदशाभ्यः स्वाहैकादेकात् स्वाहा स्वाहैकान्ननैकात् स्वाहा स्वाहैकान्न एकान्ननैकादेकान्न विंशत्यै विंशत्यैनैकादेकान्न विंशत्यै न विंशत्यै विंशत्यै न विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै न विंशत्यै स्वाहा विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा नव विंशत्यै नव विंशत्यै स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा नव विंशत्यै स्वाहा नव विंशत्यै नव विंशत्यै स्वाहा स्वाहा नव विंशत्यै स्वाहा स्वाहा नव विंशत्यै स्वाहा स्वाहा नव विंशत्यै स्वाहा नवविकोषत्यै स्वाहा स्वाहा नवविकोषत्यै नवविकोषत्यै स्वाहैकात् कात् स्वाहा नवविकोषत्यै नवविकोषत्यै स्वाहैकात् नवविकोषत्या इति नवाविकोषत्यै स्वाहैकादेकात् स्वाहा स्वाहैकान्नैकात् स्वाहा स्वाहैकान्न एकान्ननैकादेकान्न चत्वारि कुंशते चत्वारि कुंशते नैकादेकान्न चत्वारि कुंशते चत्वारि कुंशते चत्वारि कुंशते न चत्वारि कुंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारि कुंशते न चत्वारि कुंशते स्वाहा चत्वारि कुंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारि कुंशते चत्वारि कुंशते स्वाहा नव चत्वारि कुंशते नव चत्वारि कुंशते स्वाहा चत्वारि कुंशते चत्वारि कुंशते स्वाहा नव चत्वारि कुंशते स्वाहा नव चत्वारि कुंशते नव चत्वारि कुंशते स्वाहा स्वाहा नव चत्वारि कुंशते स्वाहा स्वाहा नव चत्वारि कुंशते स्वाहा स्वाहा नव चत्वारि कुंशते स्वाहा नव चत्वारि कुंशते स्वाहा स्वाहा नव चत्वारि कुंशते नव चत्वारि कुंशते स्वाहैकादेकात् स्वाहा नव चत्वारि कुंशते नव चत्वारि कुंशते स्वाहैकात् नव चत्वारि कुंशत इति नव चत्वारि कुंशते स्वाहैकादेकात् स्वाहा स्वाहैकान्ननैकात् स्वाहा स्वाहैकान्न एकान्ननैकादेकान्न षष्ठ्यै षष्ठ्यैनैकादेकान्न षष्ठ्यै न षष्ठ्यै षष्ठ्यै न षष्ठ्यै स्वाहा स्वाहा षष्ठ्यै न षष्ठ्यै स्वाहा षष्ठ्यै स्वाहा स्वाहा षष्ठ्यै षष्ठ्यै स्वाहा नव षष्ठ्यै नव षष्ठ्यै स्वाहा षष्ठ्यै षष्ठ्यै स्वाहा नव षष्ठ्यै स्वाहा नव षष्ठ्यै नव षष्ठ्यै स्वाहा स्वाहा नव षष्ठ्यै स्वाहा स्वाहा नव षष्ठ्यै स्वाहा स्वाहा नव षष्ठ्यै स्वाहा नव षष्ठ्यै स्वाहा स्वाहा नव षष्ठ्यै नव षष्ठ्यै स्वाहैकादेकात् स्वाहा नव षष्ठ्यै नव षष्ठ्यै स्वाहैकात् नव षष्ठ्या इति नव षष्ठ्यै स्वाहैकादेकात् स्वाहा स्वाहैकान्ननैकात् स्वाहा स्वाहैकान्न एकान्ननैकादेकान्नाशीत्या शीत्येनैकादेकान्नाशीत्यै नाशीत्या शीत्येन नाशीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्येन नाशीत्यै स्वाहा अशीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्या शीत्यै स्वाहा नवाशीत्यै नवाशीत्यै स्वाहा शीत्या शीत्यै स्वाहा नवाशीत्यै स्वाहा नवाशीत्यै नवाशीत्यै स्वाहा स्वाहा नवाशीत्यै स्वाहा स्वाहा नवाशीत्यै स्वाहा स्वाहा नवाशीत्यै स्वाहा नवाशीत्यै स्वाहा स्वाहा नवाशीत्यै नवाशीत्यै स्वाहैकादेकात् स्वाहा नवाशीत्यै नवाशीत्यै स्वाहैकात् नवाशीत्या इति नवा अशीत्यै स्वाहैकादेकात् स्वाहा स्वाहैकान्ननैकात् स्वाहा स्वाहैकान्न एकान्ननैकादेकान्न शताय शताय नैकादेकान्न शताय न शताय शताय न शताय स्वाहा स्वाहा शताय न शताय स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा शताय शताय स्वाहा शताय शताय स्वाहा शताय स्वाहा शताय शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा चतुर्भ्य स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्य चतुर्भ्य स्वाहा अष्टाभ्यो अष्टाभ्य स्वाहा चतुर्भ्य चतुर्भ्य स्वाहा अष्टाभ्य चतुर्भ्य इति चतुर्भ्यः स्वाहा अष्टाभ्यो अष्टाभ्य स्वाहा स्वाहा अष्टाभ्य स्वाहा स्वाहा अष्टाभ्य स्वाहा स्वाहा अष्टाभ्य स्वाहा अष्टाभ्य स्वाहा स्वाहा अष्टाभ्यो अष्टाभ्य स्वाहा द्वादशभ्यो द्वादशभ्य स्वाहा अष्टाभ्यो अष्टाभ्य स्वाहा द्वादशभ्य स्वाहा द्वादशभ्यो द्वादशभ्य स्वाहा स्वाहा द्वादशभ्य स्वाहा स्वाहा द्वादशभ्य स्वाहा स्वाहा द्वादशभ्य स्वाहा द्वादशभ्य स्वाहा स्वाहा द्वादशभ्यो द्वादशभ्य स्वाहा षोडशभ्य षोडशभ्य स्वाहा द्वादशभ्यो द्वादशभ्य स्वाहा षोडशभ्य द्वादशभ्य इति द्वादशाभ्यः स्वाहा षोडशभ्य षोडशभ्य स्वाहा स्वाहा षोडशभ्य स्वाहा स्वाहा षोडशभ्य स्वाहा स्वाहा षोडशभ्य स्वाहा षोडशभ्य स्वाहा स्वाहा षोडशभ्य षोडशभ्य स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा षोडशभ्य षोडशभ्य स्वाहा विंशत्यै षोडशभ्य इति षोडशाभ्यः स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै स्वाहा विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा षण्णवत्यै षण्णवत्यै स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा षण्णवत्यै स्वाहा षण्णवत्यै षण्णवत्यै स्वाहा स्वाहा षण्णवत्यै स्वाहा स्वाहा षण्णवत्यै स्वाहा स्वाहा षण्णवत्यै स्वाहा षण्णवत्यै स्वाहा स्वाहा षण्णवत्यै षण्णवत्यै स्वाहा शताय शताय स्वाहा षण्णवत्यै षण्णवत्यै स्वाहा शताय षण्णवत्या इति षट् नवत्यै स्वाहा शताय शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा पञ्चभ्यः स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्यः पञ्चभ्यः स्वाहा दशभ्यो दशभ्यः स्वाहा पञ्चभ्यः पञ्चभ्यः स्वाहा दशभ्यः पञ्चभ्य इति पञ्चाभ्यः स्वाहा दशभ्यो दशभ्यः स्वाहा स्वाहा दशभ्यः स्वाहा स्वाहा दशभ्यः स्वाहा स्वाहा दशभ्यः स्वाहा दशभ्यः स्वाहा स्वाहा दशभ्यो दशभ्यः स्वाहा पञ्चदशभ्यः पञ्चदशभ्यः स्वाहा दशभ्यो दशभ्यः स्वाहा पञ्चदशभ्यः दशभ्य इति दशाभ्यः स्वाहा पञ्चदशभ्यः पञ्चदशभ्यः स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्यः स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्यः स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्यः स्वाहा पञ्चदशभ्यः स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्यः पञ्चदशभ्यः स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा पञ्चदशभ्यः पञ्चदशभ्यः स्वाहा विंशत्यै पञ्चदशभ्य इति पञ्चदशाभ्यः स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै स्वाहा विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा पञ्चनवत्यै पञ्चनवत्यै स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा पञ्चनवत्यै स्वाहा पञ्चनवत्यै पञ्चनवत्यै स्वाहा स्वाहा पञ्चनवत्यै स्वाहा स्वाहा पञ्चनवत्यै स्वाहा स्वाहा पञ्चनवत्यै स्वाहा पञ्चनवत्यै स्वाहा स्वाहा पञ्चनवत्यै पञ्चनवत्यै स्वाहा शताय शताय स्वाहा पञ्चनवत्यै पञ्चनवत्यै स्वाहा शताय पञ्चनवत्या इति पञ्चनवत्यै स्वाहा शताय शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा दशभ्यः स्वाहा स्वाहा दशभ्यो दशभ्यः स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा दशभ्यो दशभ्यः स्वाहा विंशत्यै दशभ्य इति दशाभ्यः स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै स्वाहा विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा त्रिंशदे त्रिंशदे स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा त्रिंशदे स्वाहा त्रिंशदे त्रिंशदे स्वाहा स्वाहा त्रिंशदे स्वाहा स्वाहा त्रिंशदे स्वाहा स्वाहा त्रिंशदे स्वाहा त्रिंशदे स्वाहा स्वाहा त्रिंशदे त्रिंशदे स्वाहा चत्वारिंशदे चत्वारिंशदे स्वाहा त्रिंशदे त्रिंशदे स्वाहा चत्वारिंशदे स्वाहा चत्वारिंशदे चत्वारिंशदे स्वाहा स्वाहा चत्वारिंशदे स्वाहा स्वाहा चत्वारिंशदे स्वाहा स्वाहा चत्वारिंशदे स्वाहा चत्वारिंशदे स्वाहा स्वाहा चत्वारिंशदे चत्वारिंशदे स्वाहा पञ्चाशदे पञ्चाशदे स्वाहा चत्वारिंशदे चत्वारिंशदे स्वाहा पञ्चाशदे स्वाहा पञ्चाशदे स्वाहा स्वाहा पञ्चाशदे स्वाहा स्वाहा पञ्चाशदे स्वाहा पञ्चाशदे स्वाहा स्वाहा पञ्चाशदे पञ्चाशदे स्वाहा षष्ठी षष्ठी स्वाहा पञ्चाशदे पञ्चाशदे स्वाहा षष्ठी स्वाहा षष्ठी षष्ठी स्वाहा स्वाहा षष्ठी स्वाहा स्वाहा षष्ठी स्वाहा स्वाहा षष्ठी स्वाहा षष्ठी स्वाहा स्वाहा षष्ठी षष्ठी स्वाहा सप्तत्ये सप्तत्ये स्वाहा षष्ठी षष्ठी स्वाहा सप्तत्ये स्वाहा सप्तत्ये सप्तत्ये स्वाहा स्वाहा सप्तत्ये स्वाहा स्वाहा सप्तत्ये स्वाहा स्वाहा सप्तत्ये स्वाहा सप्तत्ये स्वाहा स्वाहा सप्तत्ये सप्तत्ये स्वाहा शीत्या अशीत्ये स्वाहा सप्तत्ये सप्तत्ये स्वाहा शीत्ये स्वाहा शीत्या अशीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्यै स्वाहा अशीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्या अशीत्यै स्वाहा नवत्ये नवत्ये स्वाहा शीत्या अशीत्यै स्वाहा नवत्ये स्वाहा नवत्ये नवत्ये स्वाहा स्वाहा नवत्ये स्वाहा स्वाहा नवत्ये स्वाहा स्वाहा नवत्ये स्वाहा नवत्यै स्वाहा स्वाहा नवत्ये नवत्ये स्वाहा शताय शताय स्वाहा नवत्ये नवत्ये स्वाहा शताय स्वाहा शताय शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा विंशत्यै स्वाहा स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा चत्वारिंशदे चत्वारिंशदे स्वाहा विंशत्यै विंशत्यै स्वाहा चत्वारिंशदे स्वाहा चत्वारि कुंशते चत्वारि कुंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारि कुंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारि कुंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारि कुंशते स्वाहा चत्वारि कुंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारि कुंशते चत्वारि कुंशते स्वाहा षष्ठी षष्ठी स्वाहा चत्वारि कुंशते चत्वारि कुंशते स्वाहा षष्ठी स्वाहा षष्ठी षष्ठी स्वाहा स्वाहा षष्ठी स्वाहा स्वाहा षष्ठी स्वाहा स्वाहा षष्ठी स्वाहा षष्ठी स्वाहा स्वाहा षष्ठी षष्ठी स्वाहा शीत्या अशीत्यै स्वाहा षष्ठी षष्ठी स्वाहा शीत्यै स्वाहा शीत्या अशीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्यै स्वाहा अशीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्या अशीत्यै स्वाहा शताय शताय स्वाहा शीत्या अशीत्यै स्वाहा शताय स्वाहा शताय शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा पञ्चाशदे स्वाहा स्वाहा पञ्चाशदे पञ्चाशदे स्वाहा शताय शताय स्वाहा पञ्चाशदे पञ्चाशदे स्वाहा शताय स्वाहा शताय शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा द्वाभ्यां द्वाभ्याग स्वाहा शताय शताय स्वाहा द्वाभ्याम् स्वाहा द्वाभ्यां द्वाभ्याग स्वाहा स्वाहा द्वाभ्यागुं शताभ्यागुं शताभ्यां द्वाभ्याग स्वाहा स्वाहा द्वाभ्यागुं शताभ्याम् द्वाभ्यागुं शताभ्यागुं शताभ्यां द्वाभ्यां द्वाभ्यागुं शताभ्याग स्वाहा स्वाहा शताभ्यां द्वाभ्यां द्वाभ्यागुं शताभ्याग स्वाहा शताभ्याग स्वाहा स्वाहा शताभ्यागुं शताभ्याग स्वाहा त्रिभ्यस्त्रिभ्यः स्वाहा शताभ्यागुं शताभ्याग स्वाहा त्रिभ्यः स्वाहा त्रिभ्यस्त्रिभ्यः स्वाहा स्वाहा त्रिभ्यश्चदेभ्यश्चदेभ्यस्त्रिभ्यः स्वाहा स्वाहा त्रिभ्यश्चदेभ्यः त्रिभ्यश्चदेभ्यश्चदेभ्यस्त्रिभ्यस्त्रिभ्यश्चदेभ्यः स्वाहा स्वाहा चदेभ्यस्त्रिभ्यस्त्रिभ्यश्चदेभ्यः स्वाहा त्रिभ्य इति त्रिभ्यः चदेभ्यः स्वाहा स्वाहा चदेभ्यश्चदेभ्यः स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा चदेभ्यश्चदेभ्यः स्वाहा चतुर्भ्यः स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्यश्चदेभ्यश्चदेभ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्यश्चदेभ्यः चतुर्भ्यश्चदेभ्यश्चदेभ्यश्चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यश्चदेभ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यश्चदेभ्यः स्वाहा चतुर्भ्य इति चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा पञ्चभ्यः पञ्चभ्यः स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा पञ्चभ्यः स्वाहा पञ्चभ्यः पञ्चभ्यः स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्यश्चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः पञ्चभ्यः स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्यश्चतुर्भ्यः पञ्चभ्यश्चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः पञ्चभ्यः पञ्चभ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्यः पञ्चभ्यः पञ्चभ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा पञ्चभ्य इति पञ्चभ्यः चतुर्भ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा षड्भ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा षड्भ्यः स्वाहा षड्भ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा स्वाहा षड्भ्यश्चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः षड्भ्यः स्वाहा स्वाहा षड्भ्यश्चतुर्भ्यः षड्भ्यश्चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः षड्भ्यश्चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा षड्भ्य इति षड्भ्यः शतेभ्यः स्वाहा स्वाहा शतेभ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा सप्तभ्यः सप्तभ्यः स्वाहा शतेभ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा सप्तभ्यः स्वाहा सप्तभ्यः सप्तभ्यः स्वाहा स्वाहा सप्तभ्यश्चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः सप्तभ्यः स्वाहा स्वाहा सप्तभ्यश्चतुर्भ्यः सप्तभ्यश्चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः सप्तभ्यः सप्तभ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्यः सप्तभ्यः सप्तभ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा सप्तभ्य इति सप्ताभ्यः चतुर्भ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा अष्टाभ्योऽष्टाभ्यः स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा अष्टाभ्यः स्वाहा अष्टाभ्योऽष्टाभ्यः स्वाहा स्वाहा अष्टाभ्यश्चतुर्भ्यश्चतुर्भ्योऽष्टाभ्यः स्वाहा स्वाहा अष्टाभ्यश्चतुर्भ्यः अष्टाभ्यश्चतुर्भ्यश्चतुर्भ्योऽष्टाभ्योऽष्टाभ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्योऽष्टाभ्योऽष्टाभ्यश्चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा नवभ्यो नवभ्यः स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा नवभ्यः स्वाहा नवभ्यो नवभ्यः स्वाहा स्वाहा नवभ्यश्चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यो नवभ्यः स्वाहा स्वाहा नवभ्यश्चतुर्भ्यः नवभ्यश्चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यो नवभ्यो नवभ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्यो नवभ्यो नवभ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा नवभ्य इति नवाभ्यः चतुर्भ्यः स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा सहस्राय सहस्राय स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्यः स्वाहा सहस्राय स्वाहा सहस्राय सहस्राय स्वाहा स्वाहा सहस्राय स्वाहा स्वाहा सहस्राय स्वाहा स्वाहा सहस्राय स्वाहा सहस्राय स्वाहा स्वाहा सहस्राय सहस्राय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा सहस्राय सहस्राय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा सहस्राय सहस्राय स्वाहा शताय शताय स्वाहा सहस्राय स्वाहा सहस्राय सहस्राय स्वाहा स्वाहा सहस्राय स्वाहा स्वाहा सहस्राय स्वाहा स्वाहा सहस्राय स्वाहा सहस्राय स्वाहा स्वाहा सहस्राय सहस्राय स्वाहा युताय युताय स्वाहा सहस्राय सहस्राय स्वाहा युताय स्वाहा युताय युताय स्वाहा स्वाहा युताय स्वाहा स्वाहा युताय स्वाहा स्वाहा युताय स्वाहा अयुताय स्वाहा स्वाहा युताय युताय स्वाहा निहिताय निहिताय स्वाहा युताय युताय स्वाहा निहिताय स्वाहा निहिताय निहिताय स्वाहा स्वाहा निहिताय स्वाहा स्वाहा निहिताय स्वाहा स्वाहा निहिताय स्वाहा निहिताय स्वाहा स्वाहा निहिताय निहिताय स्वाहा प्रीताय प्रीताय स्वाहा निहिताय निहिताय स्वाहा प्रीताय स्वाहा एति निहिताय स्वाहा प्रीताय प्रीताय स्वाहा स्वाहा प्रीताय स्वाहा स्वाहा प्रीताय स्वाहा स्वाहा प्रीताय स्वाहा प्रीताय स्वाहा स्वाहा प्रीताय प्रीताय स्वाहा अद्भुताय अद्भुताय स्वाहा प्रीताय प्रीताय स्वाहा अद्भुताय प्रयुधायेति प्रायुधाय स्वाहा अद्भुताय अद्भुताय स्वाहा स्वाहा अद्भुताय स्वाहा स्वाहा अद्भुताय स्वाहा स्वाहा अद्भुताय स्वाहा अर्बुदाय स्वाहा स्वाहा अर्बुदाय अर्बुदाय स्वाहा न्यर्बुदाय न्यर्बुदाय स्वाहा अर्बुदाय अर्बुदाय स्वाहा न्यर्बुदाय स्वाहा न्यर्बुदाय न्यर्बुदाय स्वाहा स्वाहा न्यर्बुदाय स्वाहा स्वाहा न्यर्बुदाय स्वाहा स्वाहा न्यर्बुदाय स्वाहा न्यर्बुदाय स्वाहा स्वाहा न्यर्बुदाय न्यर्बुदाय स्वाहा समुद्राय समुद्राय स्वाहा न्यर्बुदाय न्यर्बुदाय स्वाहा समुद्राय न्यर्बुदाये धनि अर्बुदाय स्वाहा समुद्राय समुद्राय स्वाहा स्वाहा समुद्राय स्वाहा स्वाहा समुद्राय स्वाहा स्वाहा समुद्राय स्वाहा समुद्राय स्वाहा स्वाहा समुद्राय समुद्राय स्वाहा मध्याय मध्याय स्वाहा समुद्राय समुद्राय स्वाहा मध्याय स्वाहा मध्याय मध्याय स्वाहा स्वाहा मध्याय स्वाहा स्वाहा मध्याय स्वाहा स्वाहा मध्याय स्वाहा मध्याय स्वाहा स्वाहा मध्याय मध्याय स्वाहान्ताय स्वाहा मध्याय मध्याय स्वाहान्ताय स्वाहान्तायान्ताय स्वाहा स्वाहान्ताय स्वाहा स्वाहान्ताय स्वाहा स्वाहान्ताय स्वाहा अन्ताय स्वाहा स्वाहान्तायान्ताय स्वाहा परार्धाय परार्धाय स्वाहान्तायान्ताय स्वाहा परार्धाय स्वाहा परार्धाय परार्धाय स्वाहा स्वाहा परार्धाय स्वाहा स्वाहा परार्धाय स्वाहा स्वाहा परार्धाय स्वाहा परार्धाय स्वाहा स्वाहा परार्धाय परार्धाय स्वाहोषस औषधे स्वाहा परार्धाय परार्धाय स्वाहोषसे पराद्धायेति पर अर्धाय स्वाहोषस औषधे स्वाहा स्वाहोषधे स्वाहा स्वाहोषधे स्वाहा स्वाहोषधे स्वाहा औषधे स्वाहा स्वाहोषध औषधे स्वाहा व्युष्टि व्युष्टि स्वाहोषध औषधे स्वाहा व्युष्टि स्वाहा व्युष्टि व्युष्टि स्वाहा स्वाहा व्युष्टि स्वाहा स्वाहा व्युष्टि स्वाहा स्वाहा व्युष्टि स्वाहा व्युष्टि स्वाहा स्वाहा व्युष्टि व्युष्टि स्वाहोदेशिर उदेशिरे स्वाहा व्युष्टि व्युष्टि स्वाहोदेशिरे व्युष्ट्या इदिरि उष्टि स्वाहोदेशिर उदेशिरे स्वाहा स्वाहोदेशिरे स्वाहा स्वाहोदेशिरे स्वाहा स्वाहोदेशिरे स्वाहा उदेशिरे स्वाहा स्वाहोदेशिर उदेशिरे स्वाहोद्यत उद्यते स्वाहोदेशिर उदेशिरे स्वाहोद्यते उदेश्यत इत्युत एष्यते स्वाहो अर्जत उच्यते स्वाहा स्वाहो अर्जते स्वाहा स्वाहो अर्जते स्वाहा स्वाहो अर्जते स्वाहा उच्यते स्वाहा स्वाहो अर्जत उच्यते स्वाहोदितायोदिताय स्वाहो अर्जत उच्यते स्वाहोदिताय उद्यतरित्युदोजने स्वाहोदितायोदिताय स्वाहा स्वाहोदिताय स्वाहा स्वाहोदिताय स्वाहा स्वाहोदिताय स्वाहा उदिताय स्वाहा स्वाहोदितायोदिताय स्वाहा स्वर्गाय स्वर्गाय स्वाहोदितायोदिताय स्वाहा स्वर्गाय उदितायेताय स्वाहा स्वर्गाय स्वर्गाय स्वाहा स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा स्वाहा स्वर्गाय स्वर्गाय स्वाहा लोकाय लोकाय स्वाहा स्वर्गाय स्वर्गाय स्वाहा लोकाय स्वर्गायेति स्वाहाय स्वाहा लोकाय लोकाय स्वाहा स्वाहा लोकाय स्वाहा स्वाहा लोकाय स्वाहा स्वाहा लोकाय स्वाहा